uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a reggeli show. Hé-há, 6 óra után. Hú, de recsek, nekem valami 14 percet itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Sziasztok, hallottok rendesen? Jó reggel, jó? A térded recseg. A térdem recseg, igen. Igen, a sok áldogálástól. A gyerekek, nem számít. Én, mint a borotva, olyan éles vagyok ma reggel. Hát is fél. Na majd ma reggel. Tízre értem haza, vagy fél tízre. De abban volt még egy kis zöldséges, meg egy kis bevásárlás. Tehát maga a forgatás azért azt hiszem, ilyen fél kilenckor véget ért. Nem akarsz ülni a vastaps? Egyszer nem. Ez egy nehéz műsor, nehéz csinálni. Srácok, nem élő felvétel, abba lehet hagyni, hazamenni a családom, az elfeküdik aludni. Másnap reggel kell az ország leghallgatottabb reggeli műsorát vezetnem. Gyerekek, hagyj menjek, légy, tudom, persze, értem is, jogos is. Na most már tényleg elégedtek. Na jó, köszönöm. Nem tényleg, szóval nehéz csinálni, de hosszú idő körülmény az öltözőmbe, jó? Te. Igen, és te is, és te meg szólj a muterodnak, hogy így van. Ő is. Jó, csajok most nem kellene. Igen, csajokat már nem kérek. Szóval napi hármakat veszünk, de jó ez lesz. Az átépítés meg ilyeneken gondolom. Átépítés, beépítés. Ja. Igen, ez a kiajáték, beajáték, felkészül, stb. De szerintem jó mozi lesz. Pingponglabda bekészít. Pingponglabda, golflabda. Krumplis lepény megken. Figyelj, ezeknek az amerikaiaknak olyan agyuk van, hogy majd pénteken forgatunk utoljára, és akkor elkérek néhány kelléket, ezt beszéltük. Tehát például van egy olyan játék, nagyon beteg, villanykörte, ez már játszmászerem ismerettétek, villanykörte, van só, meg egy tojás. És a játék az, hogy a villanykörtén állítsd meg úgy a tojást, hogy rátszorsz a villanykörte tetejére annyi sót, amennyit akarsz, azzal kicsit megszámolsz, és a tojást állítsd meg a villanykörte tetejére. Meg egy ember kevés fizetésért százat kell, hogy szüljön. De az olyan legyen, hogy még a kolossék is rárepülnek, hiattam műsor. Szóval jó, nehéz csinálni, de szerintem a végeredmény az jó lesz. Úgyhogy... Sávó otthon dolgozik nyilván, hiszen olyan dolgokat használtok, ami minden háztartásban van. Tehát megy így a konyhapult felé, azt mondja, só. Kinyitja a hűtőt, tojás. Tojás. Villanykörte. Villanykörte. Basszus, de jó játék lesz. Én mit lehet belőle csinálni? Van, ez a szekrény, ott van egy fater egyenruhája. Csukja. Igen. Csukja még nem volt, de nagyon várom. Igen, lángoló keresztül. De nagyon várom. Úgyhogy, hát... Igazából tényleg jó. Na miért, ha hosszú volt, ma még megyek meg pénteken, aztán szabad vagyok. De nem érzem a fáradtságot igazából. Ez jó. Igen, nem tudom, valahogy most jobban vagyok. Ha szabad vagyok, akkor a jövétre már kezdheted szervezni a kerti partit. A grillezéssel. Jövétem mi van? Már jövétem van a május 1-e hétvége? Én nem, az igen. Most van. Hát tehát a jövét hétfő. Ja, igen, május 1 hétfő a szabad. Jövét hétfő. És akkor utána van 4 nap. Figyelj, hogyha jó idő van, akkor lehet ez hét közben is. Simán. Hát, megcsináljuk azt, hogy adás korábban. Után. Ne roncsuk el egymás hétvégét egymás társaságával, szerintem hét közben. De miért? Azért 11-re kimegyünk. Hét közben. Igen, tök nagy lenne. Hétköznap parti. Na, de várjátok. Legyen szerdán. Legyenek ott a gyerekek. Na minek? Milyen gyerekek? Ja, tényleg. Ja. De várjuk meg, ami... Parti az nem kell. Aha. Igen. Jó idő az. Igen, hogy süssön rá a nap. Hogy süssön a nap. Ja. Ja, amíg visszakapcsolják a villanyt. Nem, hát akkor nem csinálunk egy ilyen gyerekes, ez tábos. Mi az ott, hol a paprika, tegyél még bele, én már tettem, hol a bor, nem hoztál, miért nem hoztál, ja Istenem, most mi lesz, nem ezzel baj, jó, az megesszük úgy. Jézusom, részvétel. Nem baj, megesszük úgy. Aha. És akkor csinálunk egy mindenki ilyet. Három leve a felsőt. Igen. Jó, én ebbe is benne vagyok. Elgondolkodtam ezen a felső. Mert ez a legyen alsó, hát most ez a kicsit, tehát hogy akkor várjuk meg azt, nem? Jó. Legyen hétfő. Hát hétköznap az egy ilyen rohanós, mindenki rohan, nem ér rá, nincs ott a gyerek, iskolában van. Hát legyen akkor csináljunk is. legyen verk is. Jó, hát én benne vagyok. Jó. Ez a, hogy az így indult a kerti part, vagy így készült. Így készült az évszázad kerti, és akkor majd jövünk, mindenki jön egy kis jénai tálakkal, letakarva fóliával. Ja, nem, ez nagy klasszik. Abba biztos vagyok. Igen. Hogy az úgy lesz, hogy igen, ilyen bedobáljuk. És akkor figyelj, megcsináljuk. Ferinél már volt, legyen, lehetett ő még ott is, de lehet egy nálam. Jövök, igazából. 12%-os páros alma léve. Ó, Istenem. Ne túlozzá, alma ízű szörpe. Köszönöm. Igen, 12%-os az erős, alma ízű. Nyomokban almát tartalmazó alma ízű szőr. Most kevertem. Igen, tehát ezt így tudom elképzelni. De benne vagyok, tényleg, tehát legyen egy ilyen nyári nyitó, szezon nyitó, május vége, 26 fok, félmeztelen, kicsit süt, jó a nap, tehát úgy, mert annak kicsit, úgy van hangulata. Nagyon kigyúrt. Nagyon jó. Kigyúrt, bali fekvegyom a teraszon, fekvő támaszozik, Viki jön a... A kerti parti közben. Jönnek a csajok, hasbe húz. Igen, jön a szomszéd, átkiabál, halkítsd le a zenét, mert verekedni megy. A néniéket hívjuk meg melletted, a néniéket. Hát akivel jóba vagy, tudod. Az át előtte, hogy összehúzzák az avart. Igen. Előtte, hogy szépen összehúzzák az avart, és meggyújtják rituálisat. Ezt sosem felejtem el, amikor néni ezt megcsinálta, hogy lehullott három levél a diófámról, összehúzta a kapu előtt, kis benzin, és ilyen demonstratív jelleggel felgyújtotta a fél kapunk előtti járdarészleget, csak azért, mert nem szedtem össze három lehulló levelet. Imádom őket egyébként, nagyon helyesek. Nincs jobb 6 óra lombszívóra kelni, mert már fúj egy. Lehullott 2 darab levél májusban, azt még hát el kell takarítani. Na, szóval, hogy visszatérve erre mehet. Ez jól hangzik. És akkor úgy fogjuk csinálni, hogy én megcsapok egy omarra pörköltet, Feri pácol egy-két húst, mert ő azért expert, grillezünk, és akkor én mindenki kicsit valamit bedob. Jó. Hogy sokféle dolog legyen. Hozom. Alkohol, egy süti, egy csali, egy... Itt van az 5 literes unikumom, én már be is dobtam. Ó, ne, na, köszönöm, nekem van 25 éves zakaparumom, tehát nem lepipálva, az is nagyon jó, de akkor szóval azért... Érted. Én azon a vonalon megyek. Zakapa. Igen. Zakapa. Valamelyik, hogy hívek meg, mint nevelő apám. Igen, a kubai nevelő apám. A kubai nevelő apám. Ó, Zakapa nagypapa. Ó, kezdi csokolom Zakapa nagypapa. Ne, ittatok én veled olyan rumot. Igen. Mert jó az unikum is, ha szereted, de mutatok neked. Ez nem üt agyon. Attól félek, hogy ezek a rum. Igen? Hát azért az, de tiszta, de nem vagy másnapos, nem fáj a fejed, tiszta alkohol, 25, az finom. Mutatok olyat, hogy a Feri ismeri. Mutat neked olyat, igen? Hogy jó lesz. Jó lesz. Almatlan ízek, olyan kemény, fú, és a 25 nekem éves. Nekem nem olyan drágából biztos jobb berúgni. Nem, azért, de másnap jobb. Igen, meg az alkoholnál például nagyon fontos, hogy tiszta legyen, meg jó minőség, attól nem vagy másnap post, tehát egy pacsuli utkától kész vagy, ha iszol egy jó viszkit, ami tényleg tiszta, az olyan frissen, fiatalosan ébredsz másnap felfájás nélkül, mindig az ilyen kevert, meg cukros, meg mohító, meg koktélos szoriktól, vagy én legalábbis rosszul, meg a bor. Ha iszol egy tiszta piát, Az nagyon jó. Vagy a Szilvár vagy a Zakapára ráküldesz egy jó fröccsöt. Na, az is pont jó lesz. Igen, némi borral turbosítasz egy ilyen kis kannással, amit ott hozol, majd átöltesz egy kis szódával. Befekszel az árnyékba egy fél órát. Pedig egy jó kocsi sírma, tündérvizes marmomba. Kocsi sírma. Jó, na, ezt akkor vehetitek ígéretnek. Viszek valami sütit, csinálok valami jó kis ízét, hagyj Nutella tortát, vagy egy tiramisut. Jó, annyit kell, hogy ne rajtunk kísérletez. Tehát vagy legyen bejáratva, vagy már megkóstolva, vagy lepróbálva, tehát hát, vagy van stábtak, ott, akkor nem. Terepereket. Igen, mézes mackó. Mézes mackó terepereket. Citromos nápolyt senki sem. Szóval ezt megcsináljuk tényleg. Hát most legyen helyszínváltozás. Feriné már volt egyszer vagy kétszer. Ettől még lehet. Jó, mert azért ott meg van a tó, egy kis fürdőzés gyerekeknek, az is jó, de... Ringázás, Jani el tud tűnni a kajakkal egy 2 órára. Igen. Akkor a tó. Nála a hülye, nem nálam. Ja, az a bővítettétek, ha múltkor csak trampolin volt, mert 4 méteres. Igen. Érted, nagyon, mint az úszóvédé. Nagyon, hogy meg kell csinálni meg a lapátokat, hogy a hullámszolgáltatás működjön nálunk, de az megvan, akkor igazán. Nagyon szeretett volna egy lapátos gőzhajót. Igen, az megvan. Ez tök jó. Egyszer meg csináljunk, most erről jutott eszembe, hogy pont a fel nem zavált citromos nápolyról. Csináljunk már egyszer, hozzuk már be adásba, hogy csináljunk egy olyan kis partit itt, bent a stúdióban, amiben olyan kajákat fogunk megzabálni, amik otthon vannak, de már időtlen időkor. De tényleg, ami otthon van, ez a majd megeszi valaki, mert hoztuk valahonnan hum. Jó lesz, ilyen, az még. Fíj, nekünk olyan egy-két olyan nagyon dolog sok van otthon, mindent hozok nektek. Én úgy tudjátok, nem dobok ki szívesen semmit. De vannak olyan dolgok, hogy így hozzá nem nyúl senki, és tudom, hogy előbb-utóbb az lesz, hogy 5-6 év tudod ránézni, és akkor Jézusom, 2004 augusztus, tudod. Mindenkinél vannak ilyen kaják. Tudod, ez a hú, de spéci kaptuk, majd megeszünk. Igen, ünnepi alkalomra tartogatva. Tudod. Jó, hát hozzuk be jövétre. Hát csináljuk már ilyen. Nálam, figyelj, olyan dolgokat találsz, és konzervek, és ilyen pástétomok, amik még jók, meg olyan ilyen kekszek, meg megvett ilyen sütiszerű marlenkák, ami, mit tudom, 2019 novemberében kezd el lejárni, de még van 3 éve addig. Senki nem eszi. Egy darabot, ettől aztán nagyon gondosan visszacsavagoltad. Most a gyereke volt a hétvégén is, ugye rendszeresen járnak a Mondokonra, az anime rajongóknak a fesztiváljára, a Hung Expo területére, és onnan hoz állandóan ilyen ázsiai édességeket. Most, amit hozott tegnap, vagy tegnap előtt, hát nyilván a hétvégén volt, ilyen pufi, tudjátok, ez a ropogós, ilyen kis hurka, pufi hurka, yeah, hát mi pufinak hívjuk, csak izé, mit tudom én, izé. Extrudált japán, valami. Extrudált valami, banán ízű. Új, de finom lehet. Na most, azért az üt. Ez mi az, mi az? Banán ízű pufi. Ja, banán ízű pufi. Mert van a kint Ausztriában lehet kapni a sokobanán, az viszont... Az, na jó, hát az... Az értem, eszetetlen számomra, de adom, ti szeretitek. Soha a büdös életében nem látott banánt. Tehát az úgy indul, hogy az egy ilyen kemikália, ilyen vegyi üzembe készül. Hát a banánizó pufionhoz is csak annyi közé volt a banának, hogy 4 sorra feljebb van. Igen. Zöldséges pultban. Ezeket kémikusok, vegyészek állítják elő, de az, tehát mindig jó kint járok egy táblával, azért az be kell verni. Hát ez a banános pufi hasonló lehet. Hozzuk be ezeket. Aztán nézzük meg. Körbe kóstoljuk. Jó. Legalább elfogy. De ne olyat, ami már lejárt. Lejárati időn belül kell tenni, jel lenni, és akkor, de a hűtőbe is lehet olyan, ami még nem romlott meg. Ki volt már bontva, de még ki jó. Van bontva, de még jó. Mit tudom, egy medve, hagymás, pesto. Szerintem egy 2-2,5 éve nekünk áll bent egy a hűtőbe, én mindig belenézek, látom, hogy semmi baj, visszacsukom, visszarakom. Én is most kaptam jó lényeg. Senki nem eszi. Egy 5 literes üveggel. Már kicsit ő a barátom a hűtőbe. Tehát ő megnézem, ott van, jó, nem romlott, visszarakom, és tudom, hogy ő ott van. Valamelyik nap most tettem belőle, dobtam mellé egy kis tésztát, de az arányok azok természetesen a pestónak a javára dőltek el, hogy fogjon. Az soha nem fog elfogyni. Tehát, hogy az megint tényleg egy olyan, hogy hozták, érted, kapták valahol, vagy szedték valahol, vagy nem tudom mi, azt adtak mindenkinek belőle egy ilyen másfél kilós bödönnel. Nekem is Juli adtak, hozta, az mégiscsak minden dolog kidobni, hát nem lehet. Igen. Na mi van a hoki VB-n kell. Hívjuk a gangstát, ha minden igaz, le van beszélve, majd igen. Ő expert ebben, és akkor ő mesél hát, nekünk, de most kit kaptunk itt tegnap? Úszik el Dél-Korea. Dél-Korea? Hát a Dél-Korea nem szabadnak kikapni. Hát nincs, csak ez egy meglepetés csapat, lehet mondani, hogy a kazahokat verték korábban, hát ők a legerősebbek a csoportban, a kazahok meg a dél-koreaiak, és hát ezt azért nem szabad elfelejteni, hogy nem őt honosított kanadai van. Tehát, hogy azért... Tehát, nem hogy néznek ki furán a koreai csapatban? Nem ütnek el nagyon? Vagy az mindegy? Hát nem, az útlevél a lényeg. Az meg hát, a fizetés. Úgyhogy az... akkor ugrott az A, ugye? Most azt egyre messzebb vagyunk, azt olvasom. Igen, igen. Tehát most a lengyelekkel játszunk legközelebb. Akik szintén elég van, jó. Ráadásul jó barátok, illetve most nem annyi. Ha minden igaz, hívjuk Zolit 3-8-kor, és megkérdezzük, hogy mi a helyzet, kint van-e, hogy éli ezt meg. Hát ő ugye nagy hoki rajongó is a futball mellett, úgyhogy felhívjuk, hogy meséljen nekünk egy picit. Jó, de előtte azért mondjuk kell valami testezállapot egy kicsit, no. Mert ugye Juzsnyit megverte tegnap a Fucsovics. Így van, egy barátom kint volt, én nem tudtam menni, mert forgattam, kiment van, nagyon jó hangulat kint, és ráadásul valami egyértelmű volt, azt láttam az eredményt, hogy egy óra alatt most a felvele a kemény borítás. Vagy sérült a Juzsnyi, vagy hát ez egy top 10-es játékos volt 2008-2009 környékén, tehát ez egy nagyon nagy szó egyébként a Marcitól, hogy eleve szabad kártyával indul 250-esen, és megvele egy top 50-es játékost, aki mondom régen top 10-es volt, de ott valami nem stimmel a Juzsnyival, tehát azért az erőviszonyok nem egyenlőek, vagy hát megtátosodott a Marci, hogy hazai közönség előtt játszik, és ott lett egy 250-es tornán. Nagy a baj, mert Verdászkó a következő. Igen, top 40-es. Igen, ráadásul most ezen a versenyen azt a harmadik vagy negyedik kiemelt, de hát ez is nagy dolog. 250-esen egy fordulót venni, az nagyon klassz. Akkor javít a helyezésén majd. A Verdászkót nem tudjuk leamortizálni a meccsre. Elhívjuk egy inni, vagy nem lehet? De most, hát találkozhattam volna vele hétfőn. Na! Hát ott volt nem, nem tudtam megoldani. Volt, elment egy kis ilyen röptés teniszre ott a Interkontinentál előtt a budai, vagy a pesti alsó rakparton. És ott lehetett volna vele ütni. Lehetett volna vele egy kicsit ütni, csak nem tudtam megoldani, igen, hogy kimenjek. De hát ő azért jó. Hát meg salakon is. Megkínálhatod volna zakapával. Ja, leítatom zakapával. Na ennyi, és akkor a Marci oda megy. Kész, megvan ő is. Igen, drukkolok, de hát sajnos azért kicsi az esély, ezt az akadályt vegye a Fucsovics. A Verdeszko azért elég jó. De egyébként én azt mondom, hogy ennek nagyon kell örülni. Most független attól, hogy tényleg én nem vagyok egy teniszgurú, de mint sportszerető Na. ember, én nagyon örülök neki, hogy országon egy magyar tenisztornán, amilyenekkel eddig tényleg csak amikor az interneten, meg itt játszanak, ott játszanak külföldön, azon a kontinens, meg a televízió, meg te mesélsz róla. De ezt elhiszed, hogy kedden, szerdán, pénteken forgatok, úgyhogy 250-es ATP van Budapesten? És világsztárokkal. És világsztárokkal? Tehát, hogy ez az én karmám. Igen. Nem baj, csütörtök. A barátom ki van és küldi a képeket. Itt van mellettem. Csak az itt esó. Óriási helyen ülök. Nagyon jó a bedzsed, amivel vagyok. Köszönöm neked. Örök hálát. Ja, ilyen neki. Én meg ülök és nézem, hogy teniszszövőből adtak a jó fecs. Újra kellett csináltatni, hogy elhiddél, hogy én vagyok te. De megérte. Minden pénzt megérte. Zip-vip, sátor, eperpesgő, alapvonalról szedheti a labdát. Ő a vonalbíró akar, akkor leülteti a vonalbírót, beülő és bekiabálhatja az autót. Megcsináltatom, hogy azt kérdezte, ki vagyok oda, Balázs, milyen Balázs? Hajba Balázs. Első sor, érted, a vonalbíró előre köszön neki, hogy üdvözlöm, amikor ő a helyén van, akkor kezdik csak a meccset, érted, ha kimegy inni, akkor azt mondják, hogy leáll minden. Tehát nagyon jó helyen van, én meg dolgozom. De hát kell az is, nincs ezzel baj, de hogy pont ilyenkor van a 250-es torna, hát... Önfeláldozó vagy. De holnap kimegyek, megnézem. Bár mondanak esőt. Nagy nevek kapnak ezért pénzt, hogy eljönnek ide játszani? Igen, van olyan, van, persze. Aha. Tehát van ugyanúgy rajtpénz a teniszben. Aha. Tehát mondjuk, ha Murray eljött volna, akkor nagyjából ez egy 800 000 dollár, 1 millió dollár közötti rajtpénzt fizet azért neked a szponzor, a rendező, a versenyszervező, hogy gyere el. Tehát amikor például 250-es Turkish Open lett, azt hiszem talán Isztambulban, akkor Rogernek azt mondták, hogy figyelj Roger, nekünk most van egy keretünk, ami 1 millió dollár. Gyere már el. Mert ugye, ha Roger megjelenik, akkor ott a sajtó felkapják a tornát, és egyből rangos lesz. És akkor Roger azt mondta, hogy figyelj, van időm, elmegyek. De volt egy olyan verseny, ahol Roger nem tudott elmenni, mert éppen gyereke született, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy oké, rendben, akkor 1 millió dollár magángép, és az egyik szállodánk a full teteje, ha ez megvan, akkor... Akkor esetleg hajlandó vagyok. Nincs merek a szövőből, akit aki mondta, hogy a gatyám rám, de be kellett vállalni, mert nem jött Roger, tudod, 1 millió dollár. Körülbelül az az ára, a Murray szerintem egy, mint amilyen 800 000 dollár, 700 000. Tehát rajpénzt ugyanúgy kérhetnek. A kicsik jönnek, hogy pontokat gyűjtsenek, a nagyok egy 250-re már azt tudják mondani, hogy mit tudom, 1 millió. Jó, apró. Jó kis. Honnan indul? Igen, rajta hát és akkor ugyanúgy még utána a fordulónként azt fizet neked az ATP, meg minden. Ja, de hát nem mindenhol, mert hogyha mondjuk Groznyban van ez az ATP, akkor maga medált megy, és akkor nem kell rajtpénzt fizetni, csak szólnak neki, hogy gyere át. Na, drága hallgatók, elindítjuk a reggel, tessék jelentkezni játékra, a Fekete-Fehér Igennemre, írjatok SMS-t, mi meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Kiderült, hogy mi égett tegnap az a raktár Budapesten. Igen, mi volt? Gyógyszerraktár. Szakaszán le is zárták kifelé vezető oldalt, meg a befelét is. Az egy komoly tűz volt. Az van, hogy ott egy hűtőszekrények vannak, nyilván ilyen nagy hűtő egységek, és az egyik meghibásodott, és szegény 8 munkás már nem bírta megfékezni a tüzet. Jaj. Egy ilyen elektromos tűz, gyorsan, de ők kijutottak. Személyisérülés történt? Nem, szerencsére nem. Hát viszont egy nagyobb mennyiségű algopirink került a levegőbe, vagy nem tudom mi. Nyugtató nem égett? Budaörsen, Diózsen és Török Bálintos, senkinek nem fájt a foga utána, mert beszippantották az algopirint és a szanaxot, és mindenki nagyon jót aludt, és semmilyen nem fájt mindenki. Igen, hál' Isten, nem, csak én is láttam a füstöt, meg az összefoglalókat, meg internetes portálokat, hogy nagyon komoly tűz volt. Nagyon komoly tűz volt, igen. Tűzoltók egy perc alatt ott voltak, de az van, hogy azt mondták, hogy nem lehetett megfékezni. Nem tudtak már mit csinálni. Ott pont van egy őrs, Török Bálintom, vagy Budaörsen 2 percre a helyszíntől. Ott van egy tűzoltóság, tehát igen, gyorsan tudtak kiírni. Most mutatják pont, ezek azért komoly képek. Azt a mindenit. Komoly képek, igen. Na, hello, srácok, vére hallom a hangotokat, két nap kényszer Petőfi után ez maga a megváltás. Traktoros Zsolti küldte nekünk. Srácok, ma megyek állásinterjúra, nagyon izgulok, és rettegek, szorítsatok. Imádlak titeket, puszi, Ancsa. Ancsa, írd meg, hogy mi volt, mit kérdeztek. Teve vagy kakadu, golflabda vagy teniszlabda, érdekel, hogy ez a klasszikus állásinterjú, vagy voltak ilyen beugratos kérdések, amiből kiderül, hogy... Diós vagy Dejós? Igen. Szangvinikus vagy kolerikus a természetet, vagy a személyiség. Ortodox vagy unortodox. Írd meg, Jorbi volt, de drukkalunk. Azt mondja, hogy örülnék, ha tudnék veletek beszélni, lenne egy elég jó téma javaslatom. Norbikám, Anna vissza, hogy meghallgat téged röviden, és akkor holjon, akkor megbeszéljük, jó? Azt mondja, hogy lehet még egy kicsit korán, de szeretnék játékra jelentkezni 5-4-7-kor. Sosincs korán játékra jelentkezni. Már 4-7-kor is lehet, hát már itt vagyunk. Bármikor. Úgyhogy simán lehet. Nézem a Viber üzeneteket, kaptunk Matrica üzenetet, és azt nézem, hogy még egyelőre nyugi. Jó. Nyugi van a Viberen, gyerekek. Jó, mindjárt küldök vissza egy integető macskát. Igen. Nagyon jók vagytok. Reggeli integető buszsofőr, Zoltán. Igen, reggel rám integetett egy buszsofőr. Na, de jó fej. De mire leesett, hogy mit akar? Tudod? Hogy tehát húzod, az... már le. Igen, hogy menjek már, álljak ki a busz megállóból. Miért van az az idős néni a szélvédőmön? Álljak már meg, hogy hadd szálljon le. Így van. Ha a szélvédős most legalább adja neki valami apró. De mindig arra gondolok először, hogy nem esik le, hogy mi, hogy nyitva van az ajtó, majd rosszul csináltam, csak utána konstatálom, hogy igen, ja, hogy azért vagyok, úgy, az én, de tényleg nem erre gondolok először, hogy sziasztok, persze, ez a hülye, állj már meg, elütöttél valaki. Tehát inkább erre gondolok, de tényleg integetett pont itt a hegyai után. Tök jó fej. Na, hogy állunk játékkal? Nem jól, 2-0 a hallgatóknak. És jól számolok, hogy ezt lehetett elbukjuk, akkor viszont az van, hogy átveszik a vezetést összesítésben? Jó, jó, tehát ez egy hallgatott centrikus műsor, tehát hogy ebből is jól tudunk kijönni szerintem. Mindent értük? Mindent a hallgatók kérdezik? Ez csak belógatás, gyerekek, így április végén, hogy egy picit átadjuk a vezetést, tehát aztán majd nyáron dózerolunk, mikor mindenki pihen. Akkor mi is pihenni akarunk, az ja, a baj. Hát akkor, mert az a baj, akkor nem fogunk tudni nem hozni, jó, mert heteket akarunk kijutni a nyárból, hogy menjünk egy kicsit pihenni. Na, megnézzük, hogy ki a hét harmadik játékosa. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Jó reggelt, hello, ciao. Péter, hello Péter, honnan hívtál minket? Miskolcról. Miskolcról. Mit csinál? Appon hallgatsz minket, vagy pedig főd is? Nem, rádión kocsiba. Tudom, hát vagyunk, persze. Igen, technikailag, igen. Miskolcon. És milyen az idő Miskolcon? Kicsit elborult, esőre áll. Igen? Igen. Viszont felhő nélkül gyönyörű napsütés. Erre keltünk. Olyan, mint patak. Ma reggel. Picit elborult. Igen. És hát pont Miskolchoz kapcsolódik is. Egyébként, igen. Hát. Tényleg, láttátok mostanában arra felé, sűrű mutogatva az ég felé kiabálva? Nem nagyon. Nem nagyon? Tudod, hogy ő miskolci? Nem. Te már az a generáció vagy, aki nem tudja, hogy Pataki Attila és az Edda Miskolc indult, jó Isten. Hát persze, már fölnőtt egy generáció, aki már nem hallgat Eddát. Jézus Mária. Elhagyom a várost, és sincs meg. Ismerek egy-két zenét, vagy számot tőlük, de úgy nem nagyon hallgatom. Mit hallgatsz? Te már melyik generáció vagy? Mondd. Mondj valamit, és akkor megmondjuk, melyik vagy Y generáció. Mindent meghallgatok végül is, van rock, de mondjuk nem kemény rockra kell gondolni, tényleg, hogy tangsabda, de... Jaj, szegények, most a sídi valószínűleg megrogyott egy pillanatra, és belekapaszkodott a kormány, vagy a pulcére, vagy a gitár nyakába, és azért nem vagyunk kemény rock, nem áll. Ezért hagytam ott a Zanzibá. Már mint a régi számait, ami még úgymond nem voltak olyan kemények. Na jó, van, nincs ebbe több. Kivel játszanál? Veled, Balázs. Na, elkompoltatjuk is. Jani? 3-2-1! Fire! Itt vagyok. Petikem, kérdezel, vagy kérdezek én? Kérdezni voltam. Mivel foglalkozol, azt áruld el nekem. Ebédfutár vagyok. Ebédfutár? Az hánykor indul? Hát figyelj, én ilyen hajnali 3 körül vagyok bent a raktárba, de kiindulni olyan 5:30 körül. 5:30 indulsz el? Igen. És mit csinálsz hajnali 3-kor a raktárban? Betörsz? Kipakolom az első címeket, akkor hát meg még ugye a saját címeimet ki kell pakolni sajnos, mert... Hát akkor jó fáradt lehetsz, ha ilyen korán kell kelned. Hát de otthon is vagyok, körülbelül olyan 9:30-10-re. Akkor 10-kor lefekszel? Egy kicsit igen. Pedig mennyire nem vagyok már jó, te jó Isten, de rosszul játszottam, és még így is! Ne ostorozd magad a hallgatót. Semmi 40-ről, én adogattam. Semmi 40 volt. Már majdnem lebrékeltek, de vissza kellett venni. Vissza kellett venni, és behúztuk. Mennyi most az állás? Most 2-1. 2-1. Szép neki, hát. Hol vagyok már a régi önmagamhoz képest? Halovány játék volt ez nagyon. Petikém, ez rajtad múlt, nem rajta, meg lett volna. Hát, sajnálom. Igen. Egyébként már ez a második igened volt, több hallgató írja, hogy mikor indulsz 17:30, igen. Rajtunk ezek úgy csúsznak már át, hogy nem is nagyon veszük észre. Én figyeltem, de nem hallottam. Hát a vérünkben, van a hallgatócentrikusság. Igen, a jóság. Igen, a jóság. Ami? Ja, a kedvesség is. Pedig én álltok már az elején kimondtad, én nem hallottam, de másodjára már azt elkaptuk, úgyhogy nincs ajándékcsomag, rádió egyes ajándékcsomag. Hát, semmi baj. Úgy nagyon nem zökkentett ki abból a mederből, mentem a reggeli folydogász, ahogy hallom. Ő ugyanígy örült volna. Igen, és nagyjából ugyanez lett volna, megnyered. Majd megpróbálom máskor is. Jó. Már nekem az is öröm, hogy beszélgettem veletek. Hát nekünk is öröm. Nekünk is öröm minden hallgatóval beszélni. Legközelebb valahol összefutunk, vagy kijössz valami kitelepülésünkre, lesz, és akkor nyersz ajándékcsomagot. Jó? Hát majd, hogyha Miskolton jártok, akkor kijöjjétek. Dolgozunk azon az ügyek, hogy itt lesznek. Azon vagyunk. Lesz itt minden. Lesznek itt nagy durranások. Petikém, Tali, majd valamikor, jó? Rendben. Köszi. Ciao. Hello. És a szép volt, Bali SMS-ek. Be is futottad. Abszolút jogosan. Aki visszanáltotta a hetet, aki a reményt adott a csapatnak. Aki a szakadék széléről rántotta vissza a brigádot. Így van, megkapaszkodott zuhanás közben egy kicsi fűszálba, és ott lógunk most hárman, nyomorúságosan. Fokkal. Nem is tudom, hogy volt-e ilyen, hogy valaha nagyjából az év egyharmadánál átveszik úgy a heti összesítésben a vezetést, hogy kicsit talán el is húznak. Ez nagyon kell ez a hét. Mert nagy a baj. Figyeljetek, meg lesz ez. Hát én nagyon nem vagyok annyira bennetek. Biztos, hogy éppen majdnem 3-0 lett oda. Nagyon gyengé. Tényleg, elment az erőnk ebből. Nem vagyunk már olyanok, vagyunk, mint most a teniszben a Djokovic. Már bárki oda mer hozzánk állni. Mi az utolsó harmadban vagyunk igazán erősek. Hát, októbertől majd szárnyalunk. Lassan melegedünk, de úgy gyorsan érzed, hülünk. Úgy érzed, hogy majd októbertől beindulunk? Hát, nem rég jön magunkat idézzük. Hullámvölgyben vagyunk, mondhatni. De hát minden nagy sportoló jár így. Megtaláljuk majd a kiutat. Nyugi. Ha most megnyerjük a hetet, akkor egyel vezetünk. Uh-huh. De jó is. Ja, az se sok. Hát nem, de azért még messze van karácsony, tehát hogy még szerintem tudunk. Jó, az is akkor, igaz. Figyelj, amíg matematikailag benesüljünk arra, hogy húzzuk az évet, szerintem ne aggódjunk. Egyelőre csorogjunk ilyen egyel, egy nulla, tehát ilyen egállal, egy oda, egy ide, aztán majd ilyen októbertől ráfekszünk a dologra. Jó. De megnyugtató volt. Mert ez így azért kezd kétségbe egy tőlenni. Addig megépítsük a renoméjukat, meg az önbizalmukat. Aztán vegyük majd el. Hagyjuk őket kicsit. Hagyj legyen akkor arcuk, mint nekünk régen ebben a játékban, és amikor akkor ők is elengednek. Amikor ők is elengednek, és azt gondolják, hogy ez az év már megvan, na akkor jövünk. És megmutatjuk, hogy milyen volt Bali Feri Jani régen. Hogy játszotta ezt a játékot? Fiestem, keltem most is. Ne, tehát, nem se egy igaz. Csapda, se egy jól felállított törbecsalás, semmi. Csak így rohantam utána, hogy hát aki mondja. Teljesen elvesztettem a ritmust. Mert rajtunk van már a nyomás. Egyébként már van. Gondoljuk, hogy nagyon jók. Egyébként olyan utálok veszteni mindenben. Mert mindenki minket akar elkapni. Ez is igaz. Szó szerint. Csak keveseknek sikerül. 4 perc, pontosan 7 óra, egy pici hírek, aztán jövünk már is vissza. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk. Nem is mondtunk nagyon semmit az időjárásról, mi lesz. 20-25 fok ma délután. Ne csináld, tényleg? Igen, 20-25, csak este felé lehet zápor, legalábbis ez az előrejelzés. Tehát az, amit mondtak, hogy egész héten szakadó eső szélvihar, az egyelőre hétfőket, szerdát nem érintette. Hál' Isten, és ma is akkor? Tehát ma is 25 fok. Az jó. 25 fok. 25? Igen. Igen, igen. A fölcsavarod a termosztát. Azért mondom, hogy picit erős, nem? Érzem, hogy túlzol. Nem, 20-25-t olvastam. Tényleg olyan idő volt, hogy nálunk is volt ajtó, ablak. Érted? Kicsit szellőztetünk, aztán... De betörnek, mert csinálják. Elviszik aztán ott a föltépik a linoleumot. Elviszik a falvédődet. Érted? Találnak bent valami nemes fémet. De már miért találnak? Már miért találnak, és hol egyáltalán? Ha csak a helyzetulaj nem hagyott ott valamit. Mi van a helyen? Feri egy gyorsforgalmi nagy a dugó, Krisz kérdezi. Ha valaki arra jár, küldj el nekünk. Jó legyetek, oly drágák. Segítsünk egy picit Krisznek és a többieknek. Sötétek a lámpák a Blaha, a Rákóczi kereszteződésében, rendőrök sehol. Dani küldte nekünk mai naptól újra a teljes vonalon jár, a 4-es, 6-os villamos a Nagy Körúton. Halleluja. Üdv Gyuri. De kórház? Kérdezi valaki. De kórház? Jó reggelt, Zserik. Nagy duranás várat. Mikor Dunaújvárosban? Nem tudok benneteket hallgatni. Dunaújváros? Hát... Hát mindjárt mondjuk a Fregit, hogy hol szólunk a Dunaújvárosban. Ott vagyunk. Hogyne? Igen. Az nem, az Dunaföldvár, amire te és gondolsz. És nem szól át a földvári Freki a 106,5? Hát. 106,5-öt próbáld meg. Nagy antennával, a toldalékkal. Igen, szexuál baj a Dunaföldvár, igen. Hát ez át kell, hogy szóljon, de lehet, hogy nem. Dolgozunk egy csomó mindenen, gyerekek. Nyugalom. Lesz itt minden. Persze, szerzünk valahogy ilyen jelerősítőt, majd ott jelkezik, meghágjuk azt az antennát, felerősítjük a tetejére szikszalaggal. Az megvan, amikor ezek a rádióamatőrök, nem tudom, hogy annak idején, amikor még nem voltak a parabola antennák, hogy ezerféle, nálunk is ott a környékünk volt ilyen, de tudod, már ilyen, nem tudom, ilyen 30 kiló fém volt benne. Mindenből antennát csináltak, és úgy néztek ki, mint nem tudom, mint a Soyuz Apollo. És azt ugye irányba kellett mindig forgatni, és igen. Az volt, hogy a csávó a rádió jeleket akart küldeni mondjuk finnországi Averjának, akkor fölmászott 30 méterre, átforgatta az antennát körülbelül Finnország felé. Nagyon komoly. Ez egy komoly szakma, de betegek szerintem mind már bocsi. Igen. Közérdekű info az ATP 250-nel kapcsolatban. Nincs elég parkoló a környéken. A Folyandár utca járdáján való parkolását 30 ezer forintra büntetik a közteresek. Szép napot, ez Dani küldte nekünk. Köszönjük szépen. Baj, hogy a járdán parkol. Hát, igen. A nagy baj, hogy az M7-es autópályán például a velencei lehajtó után olyan dom, ha mennék van, ahogy direkt vagy beleesett, és nem tudatos, vagy véletlenül belebetonoztak. Még puha volt. Tehát ez hogy van két csíkés. És hogy ahogy te átmész a gumiddal, akkor... a másik az övé. Igen, felszívjuk, és mind a kettőnknek nagyon jó. Ne nyaljunk már be bármit. Persze, aszfaltba épített gumicsik, ami megmondja, mennyivel megyek. Mennyi? Hát a kettőt, ahogy áthaladsz, ő nézi a te autódat, ahogy te áthaladsz, abból az időből, amennyi alatt a kettőt áthaladod, már meg is van a sebesség. Nem, megint bevettél valamit. Megint. Jó, én szóltam. Na, megint nézi, túltoltad a hurkát. Nem nyomtál rá valami kis töményed, hogy... Hurka tavasszal, mert ez olyan, mint a zenélő aszfalt a 66-os úton. Ez a be lesz. Nem? Vagy van már? Az egyébként azt hiszem átadták. Szerintem, nem? Adták még át. Jársz cicerekben, hogy mész rajta. Az a dal, ez pedig sebességet. Csak gumicsík az aszfaltban. Van az aszfaltban. Kim van előtti radarkontroll, vagy kise rakja? Azt még nem tudom, mert most építik, tehát egyelőre a lezárás van, úgyhogy ott szokott torlódás is lenni, ide is, oda is. Olyat hallottam, hogy A pont belépő. Ez ugyanaz. 100 km-rel később, mint a B pont kilépő, a kettő közötti távolságot, ha túl gyorsan teszed meg, nem éri meg rohanni, mert hiába vagy, ugye előbb ott nem tudsz kilépni, mert ha kilépsz, akkor kiszámolja, hogy mennyi idő alatt tetted meg, és ha több jön ki, mint 130, akkor oké, ez az aszfaltba beépített, öcsém, ez már NASA technika. Információs táblát tette ki, mert nincs benne nemes fény. Nem tudom, még nincsen semmi, még csak építik. Kérjük, ne lopj el, csak gumi. A műszer benne van a betonban, 5 méter mélyen, ne lopd el. Full műanyag, még egyszer, full műanyag. Igen. Kéretik nem ellopni. Na jó, akkor majd menjél bele párszor óvatosan, azt add le a drótot, hogy hol van. Jó, egyszer. Menjék gyorsan át rajta. Jó, hogy legyen bünti is. Na. Tengelysúlymérő, azt mondják. Majd meglátjátok. A tengelysúlyt azt úgy mérik. Majd meglátjátok. Külön, nem látjátok ahol... meg, mert ezt nem fogod behozni. De a olyanokat mondasz. De a tengelysúlyhoz érted, ahhoz le kell menni. Tehát de nem volt benne négy kupak, ahol kijöhetne a víz. És mi van, én brigával megyek át ezen a gumicsikon, megvág? Kipróbálom. Brigával nem megy fel az autópályára. Az aszfalt meg a gumi nem vezeti az áramot. Hát de lerak. De okos vagy. Viszem a bringát bacsira, a nyaralóba, aztán előtte majd leszállsz. Utána leszárunk, áttekerek, és akkor megvánk. Valószínűleg a súlyt mér egyébként. De majdnem összetettél valamiből valamit. Te nem volt de rossz próbálkozás. Súlyi... Hallottál valamit a fejecskétben, és voltam, és a kettőből. De vasszal a korlát. Tehát nem tudom, hogy nagyon jössz, és kis jó kanyar. Pont van egy benzinkút oldalt. Kerülsz egyet, mész tovább. A súly, tengely súlymérésre leszoktál szokták vezényelni. Igen, tehát ez így azt van. Külön szokták csinálni, az M5-ös autópályán is van ilyen például, hogy jössz Szeged felől, és akkor van egy korlátozás, 100-as kamionnak ki kell menni. Ott az megméri, és utána visszajöhet a pályára, ha túl sok a súlya, akkor ott a rendőrbácsi is megállítja. Uh-huh. Hát de itt meg kiállítja meg. Hát senki. Na, hát csak átmész rajta, azt látja a mérleg, hogy túl súlyos vagy, azt később kiszednek. Érted? Négyen ültök a kocsiba. Most lekövéreztél? Most egy engem? Ezt tudjuk, hogy személyautó álljon félre, tengelysűmérésre, ez nem. Ez már személyautóra van vizsgáztatva, de ez nem. Ehhez már céljogsiker. Ez nem fér bele. Na, jó, figyelj! Jó, én szóltam mindenkinek, ne engem hibáztassatok, ha kijön a csekk. Ja, annyit kész. Kérek tényleg, ha kiderül, hogy te vagy a hülye megint. Már bocsánat, tehát, hogy most ebben az esetben csak, akkor hozd vissza. De hozd vissza a témát, és mondd azt, hogy most azért penitencia, amit szólok a fejemre, akármi kedves hallgatók, emlékeztek, még úgy emlékeztek. Jó, de ha nekem van igazam, akkor... Na, egy óriás egberúgás. Mi az, hogy akkor? Hát te most jöttél nekem, hogy én vagyok egy hülye. Hát nem hülye a dugóval, hát hülye behozol izével, valami. Hülye ezzel. Hát behozol valamit, hát még ne, most nehogy meg kelljen köszönni, hogy nem mondtál hülyeséget. De azért, mert meggyanúsítottál azzal, hogy hülye vagyok. Ha hülyeséget mondtál, akkor csinálunk egy külön szignált. Ki volt a hülye? Hát ki más. Vagy valamit csinálunk. De ha igaza van, akkor meg segberúgást kapunk mi. Akkor kell egy viszonzás is, hát most az oké. Nem lesz igaza. Segberugás? Berdomba épített gumisebességmérő, hát mi meglepődnék az ORFK-nak ilyen technikája legyenne. Akkor segberugás. Jó. Figyelj, azt mondom, hogy akkor csináljuk három szignált. Amikor hülyeséget mondunk, akkor onnantól kezdve aznap 10-ig mindig folyamatosan ezzel lehagyjuk. Érted? Ki a hülye Palás, ki a hülye Feri, ki a hülye... Tehát nyilván de nem lehetünk használni a hülye szignált, de hogy... A helyette csinálunk egy lacisat, jó, hogy szegény legyen ő is benne. Ja, nem érdekes. De okos a rendőrség, mert általában ez valahol a Védakapu környékén van, azt hírek hallgatók, ugye Védakapu alatt. Hmm. Tehát ez egyszer föntről átszázod a reklám, a rendszámodat véletlen, falevillel, leokoklasszal, sárral kenegeted. Talán macskával, pipamocsokkal, macskával, vagy alulról támad az őrs. Igen. Itt lefotózza a kocsit hátulról, amire te már nem számítasz. Azt hiszed, hogy fölülről mérik a sebességet, de nem. Támad a beton. Fukározzák a sebességmérést a betonból. És előre tolt megfigyelő posztok vannak a két oldalán, róka lyukakásba. Kiugró érszemmel. Gyorsági ásóval. Posztokkal átszázom. Jó, ha meglátjuk, írjátok meg, drága hallgatók, hogy mi ez, hol figyel minket az ORFK. Jó, én most olyan régen nem kaptam büntit, de most jött egy. Most Ausztriába megjött. Mennyire mértek meg? 100 euróra. 100 euróra felpróbáltak ezek te. Hát itt 30 ezer forint környékén. Ugye, ők nem viccelnek. Most pont hát ennyi Magyarországon is ennyi. Tehát ez nem meglepő. 30 euróról indul. 30, 45, 60, 90, valahogy így vannak a büntik. 120. Akkor várj, akkor úgy mondom, hogy igen, zárójel bezárva. Ők egyébként nem viccelnek, mert tegnap olvastam, hogy ha például kerékpárral nem áthaladsz, hanem kerékpárt áttolsz bizonyos közterületeken, tehát mit tudom, parkokban, Bécsben, Schönbrunnban, 200, még egyszer mondom, 200 ezer forintnyi euróra, ha áttolod. Ez hülyeség. Ha áttolod. Na biztos, most ezt rá fogsz faragni. Lehetetlenül ereje van. De miért ne tolhatnád át? 200 ezer forint. Áttolni, ha átbizni. Mert hát, ha felugrasz, nem, a kerékagyon olvastam tegnap. Igen? Uh-huh. És akkor mi meg kell kerüld a parkot? Nem tolhatod át a kerékpárt sem a parkon, mert hogy érted, nem tudom, hogy mire alapoznak, ne hogy ez ilyesre. Arra nem, hogy tologatod itt a kerékpárodat, te tologassad, nem is arra van. Kinek ez a kerékpárt, az, hogy tologassad. Elkezdjük a témánkat, a 7-7-es témánkat? Bud Spencer kontra Lajcsi ügy, graffiti és egy olyan szubkultúra, amit én kevésbé ismerek, de ti tudtok nekem segíteni. Így van, csináljuk még, mielőtt ezt is lenyújják, mint a Jamie Foxot. Bud Spencer rajongók. Édes Élet stábja állítólag felfestettek egy Bud Spencer graffitire, ugye egy galambos Lajcsi képet. Hát mi történik ebben a világban? Már. Összefújni Bud Spencert. De közben aztán azt gondol az ember, hogy... dobnak egy makansót. Igen. És általában bali van belőle, de nem tudom, hogy valóban van-e. Ugye a történet a következő, van egy nagyon helyes Bud Spencer graffiti a Filatori gátnál. Gyönyörű egyébként. Amit egy magyar graffiti is csinált. És amit egyébként Bud Spencer fia is meglátogatott annak idején. És itt volt. És igen, ő is elmorzott néhány könycseppet. Teljes joggal, mert gyönyörű lett. És ugye kiakadtak a rajongók, mert az Élet és Élet stábja belerondított állítólag a Filatori gátnál lévő Bud Spencer graffitivel, ugyanis ráfújták a trombitás arcképét. de hogy leváltani, vagy mi? Én egyébként bírom ezt a műbalét, én szeretem. Nagy az rossz. Ugye mi a fejük Lajcsit, meg megpróbáljuk elérni a graffiti művészt is, hogy mondják el, hogy mi történt, mert most áll a bál, de én közben nem értem nagyon ezt a graffiti szubkultúrát, de majd ti segítitek, hogy itt nem az van, hogy te valamit felfestesz, oké, az szép lett, jó lett, de ez egy felülírható, felülbírálható dolog, vagy van egy ilyen szentírás, hogy van egy graffiti, abban nem nyúlunk bele, mert a szentségtörés, hát vagy Bácspenyót nem bántjuk. Ez két külön Bádot dolog. Bádhoz nem nyúlunk. Bádhoz az nem egy nyúlunk. Külön sztori, ő az érintetetlen. A másik, hogy valaki egyébként föltesz egy nagyon jó graffitit egy felületre, és utána jövök mondjuk én két darab Neoluxa, mert úgy érzem, hogy nagyon jó vagyok, és valami rosszat, egy csúnyát oda ráfestem. Nem lehet ez csúnya egyébként, de valójában az még amúgy olyan graffiti, tehát hogy a Bácspenyó szeres graffitivel ellentétben, hogy egy sablonnal fújták fel az egészet, és egy tévéműsornak a kedvéért. Tehát, hogy ennek semmi köze nincsen a graffiti szubkultúrához valójában. Egy tévéműsor kedvéért nyomták azt föl oda. Ja, de akkor direkt azért csinálták, hogy kiverjék a biztosítékot pár embernél. Aha. De mi az írott vagy íratlan szabály lehet? Tehát valahol rólam készül egy graffiti, majd akkor esetleg ráfújhatjuk el Jani képét. A délelőtt. És akkor oda melyik, hogy lefújom, akkor a szentségtörés, vagy ilyet lehet? Vagy ez a szabad művészet, fúj le, nyugodtan dolgozz át, vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a Bud Spencer rajongók áborodtak föl, de egyébként nincs baj. Engem nem zavarott Lajcsi. Ez a Bud Spencer mellett nem áll, hát azért két teljesen. Engem a Bud Spencer graffititől se ver le a víz. Örülök, hogy van, de most ott kicsi Lajcsi ott trombitál mellette jobbra. Nem zavar Lajcsi. Tényleg. Hát, akkor se zavarna a szomszédunkban lenni, bár akkor nyilván párszor leolvadna a hűtőszekrényünk, mert... Többször hallanád a trombitát. Ebeket. Elmenne az áram. Ahogy így, hát figyeljetek, szerintem ez a pillanatművészet a graffiti. Tehát, hogy szerintem időről időre minden egyes graffitinek az a sorsa, hogy jön valaki majd más, és akkor egyébként sok esetben maga a művész gyerekek. Az, aki átdolgozza az a saját képét. Dolog. Ott van például, ahogy mész föl, ahogy mész föl a Lágymenyosi hídra, a nemzet színészei vannak fölfestve. Az gyönyörű. Akkor én oda mehetek, mert a pillanat az a pillanat művészete, és ráfesthetem, hogy hajrá, Bali, vagy mit. Legalább ne engem, annyi bajom van így is, mert annyi helyről. Osztoroznak, igen. Szeretlek, Zsül. Nem, Jani, Vadó Jani voltam. Vadó Jani voltam, nem járok színházba. Na, elértük a graffiti készítőjét. És mindjárt fölhívjuk, ha minden igaz, ő Új-Zélandon van. Jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, köszönöm! Hello, ciao, Taker van. Ez a Bence neved, hogy Taker van, ez a művész neved, a graffitis művész neved. Hát művész neved. Aha, te vagy az eredeti Bud Spencer készítője. Így van. Na, és hát, Új-Zélandon vagy most szökésben? A magája a festménye, így van, ami úgy ott van a Filatori gátnál. Nem? Hát azt te csináltad. Igen. Így van. Na, mi a graffitis etikett erre? Ilyenkor mit lehet csinálni? Oké, most a Bud Spencer rajongók fölháborodtak. Azt én értem, nem tetszik neki, hogy valaki oda festette saját magát. De engem a graffitis szubkultúra érdekel, mert kevésbé vagyok benne otthon, hogy mi az etikett? Vagy ha készül egy ilyen, akkor azt a többi graffitis elvileg nem bánthatja? Vagy mi a szabály, írott vagy íratlan? Na most a helyzet az, hogy ugye legászva kevés van. Ez a felület, ami ott rendelkezésre áll a filatóriázban, az nagyon kevés. Úgyhogy ott forgásban vannak folyamatosan a rajzok, és én is más rajzára festettem rá, és ott folyamatosan mindenki más rajzaira fest rá. Az, hogy ez a rajz ennyi ideig ott volt, az szinte teljesen egyedülálló, mert érintetlenül ott volt, az szinte teljesen egyedülálló, és abszolút a Bud Spencer iránti tisztelet jele, azt gondolom. Ennek ellenére van olyan íratlan szabály elvileg, hogy olyat fessél legállón másra, ami jobb az eredetinél, vagy az annál, amit lefedsz. De most nyilván, ami az átfirkálást illeti, az sosem fog kiderülni, hogy ki volt, szóval ezzel nem nagyon lehet mit kezdeni. Na, de ezt ki mondja meg, hogy én jobbat festek, mint te? Tehát azt mondod, hogy elméletileg hát jobbat rá lehet festeni. Én azt gondolom, hogy igen, jobb vagyok, oda megyek, lefújom, te megjössz, hogy figyelj már fel, azért ez nem az igazi. Azért nem annyira árnyalt ez a dolog, szóval... Uh-huh. Tehát, hogy Bud Spencerre fújni egy Terence Hillt, az oké, de egy Bud Spencerre Lajcsit, az lehet, hogy nem teljesen oké. Az megint egy más dolog. Egyébként technikailag én azt hiszem, hogy ez nem az én rajzomnak, még csak nem is a háttérében van, vagy volt egész pontosan, hanem csak mellette, csak a fekete háttér, amit választottak annak a rajznak, az így összemosódott a kettő. Uh-huh. most mit csinálsz egyébként Új-Zélandon? Odáig kellett menned, mert forró lett a talaj? Igen, vagy szürke gondolfot festesz? Végül is kalandvágyból jöttem ki, de most már 7 hónapja itt vagyok. És hát festek is, meg dolgozom, meg ilyenek. Uh-huh. Na jó, de te nem haragudtál akkor ezért? Nem örültem neki, ami a lakzilasit illeti, a átfirkásnak meg még kevésbé örülök, de mondjuk én már viszonylag hozzá vagyok szokva így az elmúlt. De ha az őszi számba fújod az illetőt. De azért csak egy egzakt dolog, hogy most ráfestettek, vagy mellé festettek? Én nem értem. A mellé festek a feketébe. Lajcsit mellé festették, de valaki pirossal ráhúzott. Jó, az egy gyökér. Az egy gyökér, így. Aha, aha. Ez annyira távol áll tőlem ez az egész, nem is nagyon értem, de közben nagyon szépeket csináltok. Meg szeretem, hanem a Margit hidat fújjátok össze. Meg az Icsi kastély. Na jó van. Oké, köszi, hogy elmondtad, csak kíváncsiak voltunk egyébként. Az, hogy legális fal, az azt jelenti, csak gyorsan egy utolsó kérdés, hogy oda lehet szabadon, nem gondolom? Tehát az ott nem büntetnek. Így van. Hát ez mindenre a tulajdonos dönti el, hogy ha engedélyezi bárkinek, hogy odafessen, akkor az egyébként legális fal. Te szólsz, hogy a kerítésetekre akarsz valamit. Igen, mondjuk többször láttam, hogy a Margit hídi biciklis átjárót is legális falnak gondoltátok, a mozaik csempét, de aztán ezt mindig valahogy le tudták gyorsan takarítani. Ki hogy értelmezi a legális falat? Oké, vigyázz magadra, köszi, hogy itt voltál, jó munkát neked ott Új-Zélandon. Köszi, ciao. Köszi, hello. Hello, ciao. Igen, van ez etikus, meg a kevésbé etikus graffitizés. Nálunk is egyébként a Borics Pál utcában, Pesszentlőrincen rengeteg, ott a közel a vasútvonal mellett van egy ilyen szürke betonfal, és rengeteg szebbnél szebb graffiti van, de tényleg. És a szabad felület? Szerintem egyébként nagyon nem szerette senki, mert hogy egyrészt évek óta festenek oda, másrészt meg embertelen mennyiségben van, hogyha valakit az zavarna, már oda lehetett menni, gyakorlatilag napközben is ott festenek mindenféle, és nem úgy kell elképzelni a dolgot, hogy csukjába megizé, és akkor hogyha van egy őrszem, aki figyeli, hogy hátha jön valaki, nem, nyugodtan ott szabadon festhetnek, és gyönyörű képek vannak fent. Ez szerintem például tök jó. De megtok attól örülni, mikor átadnak ilyen fehér falat, felületet, bármit, és jönnek, és akkor ilyen mindenféle jeleket ott festenek. Tehát tényleg. Hát a tegelés meg a graffiti, az nem ugyanaz. Értem, miért kell összefújni, érted? Ez a művészeti külön választás, hogy tegelés, meg izé, meg graffiti. Mind a kettő odajön, és összefújja a fehér falat, érted? Miért van fájtenge és új mérés? Na tényleg, egyébként én is kivagyok ettől. De ki vagyok. Tehát fessé, ott van a szobádban, meg a faladra, de hogy egy kivész, és összefújkász mindent. Én öreg bácsisban nyomjuk, de én meg tudok ettől örülni. Szerintem ebben is az van, hogy ami tilos, ráadásul az jobban is esik festőként. Tehát azt mondod, hogy itt van egy fal, amit nyugodtan összefesthetsz, az is jó, arra is szeretnek rajzolni, de amikor azt mondja, hogy olyan helyre teszem fel, ahova föl kell mászni, be kell mászni, magasra, az izgalmasabb. Nem? Hát meg szűrt felület, tudod, hát szerintem például már vonatokat gyorsan bemászni, és akkor azt megcsinál. Ja, hát nem tudom, annyira ronda. Én nem szeretem, de vannak szépek egyébként, meg vannak nyilván ügyesek. 7:30 pontosan, jövünk vissza mindjárt. Jó, folytatjuk nem sokára, egy pici hírek, aztán itt vagyunk. Feriké, szőröm nagyuram vezére, szagolod még a benzint? Balázs kicsicsére, te ezt nem értheted, az autó az benzines, és egyébként is gyorsabban megy, mint a villamos. Na fiók, akkor ez most háború, ez lesz az igazi flúgos benzin kontra hibrid futam. János, nem akarsz inni még egy kávét? Hogy ne akarnék? Hölgyeim és uraim! Az egyes rajtvonalnál a kívülbelül megújult Toyota Yaris tovább finomított full hibrid meghajtású változatának volánjánál Balázs. A kettes rajtvonalnál a vadonatúj másfél literes benzines szívó motorral felszerelt új Toyota Yaris kormánya mögött pedig Feri. Mindkét autó minimális üzemanyagot kapott, és hogy a versenyzőink még jobban szórakozzanak, beültetünk melléjük 3-3 reggeli sórajongót. Felkészülni rajta! A lányokat meg majd én kezelem itt a pitstopban. Ez megőrült. Ennek a felesen tréfa. Jelentkezz Balázs vagy Feri csapatába, és vegyél részt az őrült Toyota hibrid futamon. Tippeld meg, hány kilométert fognak megtenni a rádió egy reggeli sójának sztárjai a vadonatúj Toyota hibriddel és a másfél literes benzines motorral. És ha te leszel a legközelebb az igazsághoz, már is tiéd az új Yaris hibrid egy exkluzív tesztvezetésre egy egész hónapra. Válaszodat küldd el a futamkukacradio1.hu e-mail címre, és ha egy kis szerencséd van, te is test közelből élvezheted a rádió egy őrült Toyota hibrid futamát Balázs vagy Feri Yarisából. Május 25-én a rádió egy őrült Toyota hibrid futamán kiderül, Balázs hibridje vagy Feri benzinese bizonyul jobb választásnak a városi forgatakban. Úgyis kifogy a benzin és gyalogolhat haza a két lúzer, én meg haza metrózom. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt pontosan egy perccel, hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, jó idő lesz, ma 20-25 fokot mondanak, és aztán egy kis esőt majd a hétvégére, a háromnapos hosszú hétvégére, de folyamatosan melegszik az időjárás, 25 fok talán nem lesz a hétvégén, viszont azért napról napra egyre jobb, ami egy ellentmondás, mert ha most van 25 és hétvégére nem lesz 25, akkor nem lehet napról napra jobb, mindegy, a lényeg, hogy emelkedik a hőmérséklet, ez ma extrém, ami van, és aztán ez a 18-20 fok, és onnantól kezdve újra fokokat emelkedik majd. Na, mi pedig egy kicsit foglalkozunk a Hoki VV-vel, és felhívjuk pillanatokon belül Gangsta Zolit. Hát valódi szaktekintély egyébként ebben a persze, témában. Igen. És ugye elszállt az esély, vagy hát legalábbis egyre távolabbinak tűnik az az esély, hogy felkerüljünk az A osztályba, A csoportba. Viszont gondoltuk, felhívjuk Zolit, hogy egy kicsit meséljen magáról a Hoki VV-ről is. És hát ha már beszélünk vele, akkor elmondhassa, hogy mi a helyzet vele. És a zenekarával. Ugye tegnap, visszatérve a Hoki VB-re, kikaptunk Dél-Koreától. Talán kicsit meglepő módon, nagyjából annyi jégpályájuk lehet, mint nekünk. Ott egy technológiából nem rosszak a fiúk. Most már talán jobban állnak, mert rengeteg pénzt öntöttek vele a sportágba, mert hogy náluk fogják rendezni a következő téli olimpiát, és csak hogyha följutnak, ugye, az elit körbe, akkor indíthatnak majd csapatot. És akkor így valószínűleg most már nekik egy picit több van, mint nekünk. Igen, de ők meglepetés csapat, nem? Így van, mert a kazahokat verték ugye korábban, és hát azért arra lehetett számítani, hogy aki ezt a csapatot megveri, ha egyáltalán megtudja, azért az meglepetés csapatnak számít majd, és hogy ez a későbbi elszámoláson is nagyon jó helyen fog végezni, úgyhogy hát igen. Nekünk ugye Ausztriát sem sikerült megvernünk, ilyen régi mumusunkat, ezt megelőzően, úgyhogy ezért vagyunk baj. Most a lengyelekkel játszunk, elviekben azt mondják azok, akik értenek hozzá velem ellentétben, hogy a körbeverés az még segíthet, mert akkor sok 6 pontos csapat lesz majd, és akkor talán. Körbeverésben nem vagy rossz egyébként, így te is tudod, hogy... Végül is igen, picit szégyenlős voltam az elején, de aztán hozzászoktam. Valamiért gyerek. Csak úgy jön az ember, hogy mögötte ne legyenek, nagyobb baj nincs. Na, mindjárt megkérdezzük azt az embert, akinél ebben az országban senki nem ért jobban a hokihoz is. Gangsta Zoli, hello Zoli! Jó reggel, ciao! Hello! Hát ezer éve nem beszéltünk. Ezt úgy mondtad, mint Torgelle Sanyit, mikor megkérdezték. Sanyi maga mindenhezért? Mindenhez is? Éppen oviba viszed a gyereket, vagy vitted? Mosaktad ki? Hát az oviból egy kicsit kinőttünk. Gyere, most mindig hülye vagyok, egy régen találkoztunk, Zsuli. Harmadikos, hagyd a felülmöltet. Zseni. Beengedő egy diszkóba, oda vittem, bejöttem, de egyébként semmi. Kicsit nálam megállt az idő, de ez tök helyes. Igen. Akkor most tetted ki éppen a Zsuli előtt, gondolom én, nem? Hát nemrég. Nemrég. Mint egy 5-10 perc, ja. Na, hát akkor hozzá vagy szokva a korán keréshez. Nagyon-nagyon. Hát nem, azért nem annyira, mert hétfő, szerda, péntek az én napom, kedden, csütörtökön déli kortyogok. Ez nyilvánvaló. A reggeli kelés, tehát ki kell pihenni ezt a 7 órát hétfőn. Ja, le van osztva, hogy mikor te viszed, vagy mikor viszed te a Zsuliba. Igen, hát hétfő, szerda, péntek, mivel 2 csütörtök van velem a gyerek, meg vasárnap, különben anyukával van. Ezért aztán nyilván akkor viszem én, amikor belem van. Ez egy szerencsés élethelyzet, szerintem ez egy jó döntés, hogy nem keresztbe csinálják megnehezíteni az életet. Hát ha veled van, akkor elmegyek érte, elviszem én. Vagy nem viszik a család. Vagy minden nap, kora reggel beszélitek meg, hogy ki viszi. Na, az baromi jó ötlet. Az jó ötlet. Na, mesélj egy kicsit nekünk a hokiról, hogy hogy állunk, mennyire van messze az A csoport, mi a helyzet? Az A-csoport nagyon messze van, de ez hát eddig 2-szer volt Budán kutyavásár, ezt tudjuk. Ez azért nem olyan gyakori még a magyar jégkorongnak a történetében, az, hogy A-csoportosok vagyunk, de egészen pontosan 2-szer történt meg. És az 12 csoda számba ment, de ettől függetlenül nagyon sokat fejlődött már az utolsó 20 évben, azt mondom, a magyar jégkorong. De hát eközben meg a többi ország is fejlődik, és most nagyon-nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok. Például 5-10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volna azt mondjuk, hogy 3 forduló után Dél-Korea, kérlek szépen 100%-os teljesítménye áll az élen. És az A-csoport azt nem úgy megy föl, mint kés a bajba. Nem az a hokis nemzet, vagy hát legalábbis nem vagyunk ahhoz hozzászokva. Nagyon ráfekt. Tehát ugye ők meg a japánok, meg tudjuk ez a térség, hogyha elhatároznak valamit, és belefektetnek pénzt meg energiát, azt akkor meg is csinálják. Na de méretben sem olyan nagyok, meg nagy darabok, nem? Szóval, hogy nem, testileg sincs meg. Nem, baromi gyorsan korcsolyáznak. Tehát például az a második gólnál látszott tegnap, amikor mi kaptuk tőlük a másikot, hogy, vagy a harmadik, most nem tudom pontosan, amikor úgy elmentek, nem a harmadik volt, hogy olyan sebessége, úgy kikerülték a mi védőnket, tehát olyan, azt nem is mondta előtte a Ladányi Balázs, a Godó, meg a Retje, akik szakértők voltak a stúdióban, a Gebei, aki most már bíró. Hát a Godó meg a Retje, Godó, Retje, a Bubi meg a Juni, hát ne viccel. Csak a Retje. Ladányi és Gebei, alias Godó és Retje. Godó és Retje, elmondták, hogy gyorsasággal nem volt baj eddig se a dél-koreánk, meg a korcsiázó tudással, de nem, az ütközés, a passzolás, a lövés az nem annyira ment. Most maguk belé vettek egy-két ilyen tengeren túli srácot, meg olyan dél-koreai származású figurák. Igen, néhány torontói születésű dél-koreai. Igen, négy vagy öt kanadai születésű volt azért egy kicsit dob a keretem. Ők már csak tátogják a dél-koreai légiós. Öt kanadai légiós játszott a dél-koreai csapatban, ami azért nagyon megdobja. De ott a helyi játékosok, tehát a dél-koreai születésűek is nagyon följöttek. Tehát ők nagyon ügyesen csinálták, hogy nem azt csinálták, hogy csak hozunk külföldieket, és akkor leárasztjuk, és akkor egy ideig óráig nagyon jól lesz a válogatott, hanem szépen beépítették a külföldieket a sajátok közé, és ez, ők húzzák a saját születésű játékosokat is, és nagyon-nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben. Náluk lesz ugye a téli olimpia, erre nagyon rákészültek, hogy a jégkorong az nagyon pöpesz legyen addigra, és ez úgy látszik, hogy sikerült is megvalósítani, mert most jelenleg úgy áll, hogy ők biztos, hogy felmennek az elsoportba, én azt gondolom, mert két már nem olyan nehéz meccsük következik, mondjuk az osztrák azért még nala, de szerintem még az osztrákokat is megverik. Én azt gondolom, hogy Dél-Korea szerintem 100%-os teljesítményen fölmegy az elsoportba elsőként, amit nem gondoltam volna, hogy Kazaksztán nem egy elsőként megy föl, hanem kapaszkodni kell a második helyért is nekik. Például évekkel ezelőtt azt mondtuk, hogy Kazaksztán, Ukrajna, hú, de nehéz ellenfél, ezt képest Ukrajnát megvertük simán. Ukrajna az nagyon... Hát most nincs azon a szinten, hogy ők bármi vizet zavarjanak, viszont a kazakok eddig azon voltak, de most a Dél-Korea őket is leelőzte. Tehát a Dél-Koreában óriási fejlődés van, ezt mi is érezhettük tegnap, bár tegnap nem játszott rossz meccset a magyar válogatott, egész az utolsó harmadik, de ott megint elfogyott egy picit az erő, tehát ez még nem véletlen, mert mi előző este játszottunk Ausztriával egy elég kemény meccset. Úgyhogy a magyar válogatott, én azt gondolom, hogy bajban nem fog kerülni, mert most jön a lengyel meccs ugye holnap, aztán meg jön még egy kazak meccs, amit hát az, abban mondjuk sok bizalmat nem fektetek, de a lengyeleket azért illene megverni, én azt gondolom, és szerintem meg is fogják verni a fiók őket, és akkor nincs miért izgulni, hogyha nem, akkor azért nézni kell az ukrán eredményeket, nehogy kiújjunk innen. Mi nem tudunk hat kanadait vinni, hogy ahogy a koreaiak fogtak ötöt, hát, és csak pénzkérdése. Nem tudom, mennyit hallottam a magyar válogatott összetételről, de akkor mondok egy-két nevet, hogy nálunk kik vannak. De mennyi, ezt tudom, hogy van benne. Zantero, Zarauer, hát egy öt. Na, mert még egyet legalább, hogy többek legyünk. Jó, hogy egyet többek van a Dél-Korea. Így van, lehet. Ne a harmadik sorban, hanem az elsőből igazol. Látod, te tudományos alapon fogod meg a Zoli, nem hülyén neki megyünk vécelszedőcsi. Tanulmányoztuk, két statisztikákat nézegettünk, felkészültünk, elolvastunk mindent, hát expertek vagyunk. Fantasztikus, és erre jutottatok. Nagyon jó, akkor nevezhetek meg egyet experteknek. Hihetetlen, iszonyatosan expertek vagyunk. A hokiban eddig is, de jégkorokban aztán meg pláne, szóval nagyon hasonló. Jéghoki az igazi, a jégen való hokizás. Na, és hát akkor már figyelj, nem sűrűn beszélünk, ragadjuk meg a lehetőséget. Mi újság zenekar? Zenekar fronton. Visszatért Lóri B. tényleg? Fronton, kérlek szépen, Lóri B. újra fedélzeten, és hát most készítjük az új lemezt, és hát öt dalban vastagon benne jelentkezett, és tehát nem azt mondom, hogy most zenekari tag lett egyből, de biztos jönni fog velünk az őszi turnére, és hát mivel augusztus 24-én lesz a Jégre Teszlek show-nak a harmadik kiadása, mert ugye a Jégre Teszlek lemezünk az a legendás, amin Lóri B. utoljára szerepelt, az 97-ben jelent meg, és az egészen pontosan 20 éves idén. Januárban egyszer bemutattuk már úgy, hogy Horváth Csárli is ott volt, fúvósokkal kiegészülve, Lóri B. Hát ezt tőle kérdezzétek meg. Ti emlékeztek rá, és ez a lényeg. Szemetek vagytok, aljasok, és tőle kérdezzétek meg, jó? Szeretjük, imádjuk őt is. De ez és nagyon nagy, hogy visszatér. Szemetek vagytok, és van benne valami, és tőle kérdezzétek meg. Figyelj, azért tüdőgyógyászatra menjél majd el legalább egy szűrésre, nem tudom, mikor volt autójára, de a köhögésed alapján már ott véri szivárog valahol. Lenyel kell egy sípot, vagy... Nem, csak a fülemen jön. Mindenképpen egy szűrésre azért nézzél majd be, Zoli. És a Lori kérte, hogy mit B-betűs, K-betűs, F-betűs szavaknál elnézhessen balra, és nem mondhasson semmit, vagy valami ilyesmit. Tehát voltak megkötései, hogy nagy klasszikusoknál, hogy tátogja, vagy nem mondjon. Nem, egyre kevesebb megkötése van, szerintem kijött a betegségből. Jó, de jó. Nem jött a messiás. Lóri az egy csodálatos figura. Egy nagyszerű arc, és egy tényleg egy olyan rapper, hogy azért olyat keveset találni az országban, azt gondolom. És nagyon örülök, hogy újra velünk dolgozik. És olyan jó volt csinálni az a stúdióban ezt a pár dolgot, amit megcsináltunk, mert tiszta olyan régi feeling volt, hogy ez a trió dolgozott, hogy a Big Daddy ott volt, Lóri B. Piero mester, nagyon Messike a Purani Masszívból énekelt két dalt velünk, hogy nagyon-nagyon-nagyon erős lesz ez a kis lemezke, és nagyon-nagyon várom már, hogy kijöjjünk vele. Közben jönnek az SMS-ek, mert ugye hétvégén időközi választások voltak, sajnálom, hogy nem sikerült Zoli politikai karrierje. Nagyon aranyosak volt. Jelentkezzem már nálam, majd mondom a címet privátban. Igen, nagyon jókat írna. Sajnos. Nem van rajzolva a ring. Hogy a barátodnak nem sikerült a politika? Igen. Hát, tehát, így humorizálnak. Volna előre. Így humorizálnak, hogy benneteket viccesen összekevernek. Jaj, de aranyos, jó pofa gyerekek, tényleg. Na jó, nem jó, olyan, én nekem mindig jobb kedvem lesz, ha veled beszélek, tényleg, mosolygok, ez tényleg. Ennek én is örülök, látod, örömet okoztál most nekem is. Jó, hogy bunyózol, jársz bunyózni is, hoki bunyó, minden, ugyanúgy. A hoki az kérlek, de most egyre nem volt rá időm, mert most eleve csapatot is kerestem, tudod, egy csapatot kitiltottak még másfél évvel ezelőtt, eltörtem valakinek a bordáját, és azt mondták, hogy ez baráti hokiban nem illik. Igen, lehet, de nem túl tisztességes. Nagyon, nagyon szimpatikus a lelkesedésed, Zoli, de hogy egy picit túlpörgetezt azt a dolgot. Igen, mondták, hogy figyelj, szóval a csapatkapitának mondták, szóval Zoli, hogy légy színe, jöjjön többet hozzánk játszani. Kevesebb bordát. És ő alig merte megmondani. Kevesebb bordát, több passzot. Igen, a többiek mondták, de nem is tudom, hogy mondjam, de hogy azt kérem, hogy azt mondták, hogy ne gyere, mert hogy eltört a csücsűnek a bordája, vagy a nyönyőnek, vagy hogy mit tudom én, hogy hívták már. De úgy látom, megviselt az eset, a csücsűnek, vagy a nyönyőnek, vagy a tyupinak, vagy a mupónak. Aromira megviselt, azóta nem tudok aludni. És akkor csak a bunyó, vagy edzel, vagy most mit csinálsz? Na hát, az edzés az minden nap. Most is innen most oda megyek majd, és aztán meg utána kezdődik a napocska, tehát azt mindig úgy indítjuk, és akkor hétvégén meg leromboljuk a francba az egészet. Hétvégén építkezem, vagy hétköznap építkezem, hétvégén meg egy pici. Az egyensúly. Igen, rombolkodok. Látod, micsoda. Építkezek, aztán meg rombolkodok. Na jó van. Zoli, köszi ezt a kis gyors sportsegítséget nekünk, hokiból. Van hova fejlődünk. Van hova fejlődünk, és én azt gondolom, hogy azért bennmaradunk. Tehát feljutni már biztos nem fogunk, azt nem várja senki. Dél-Koreát ünnepeljétek, mert ők biztos feljutnak, szerintem Kazahsztánnal mennek föl. Na, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Vigyázz magadra, hívunk még. Jó? Csokorom. Köszi, csáó, Gancsadorina, köszönjük szépen, hello. Jó, mi is tudtuk, de az ő szájából hitelesen. Jó, hát persze, igen, ezt mi sem tudtuk volna mondani, de... Meg aranyos volt, hogy egyébként meg szerintem nincsen baj, de Dél-Korea és Kazahsztán mennek fel. Hát nem. Egy perc van, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 13 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, egyre melegebb lesz, szép időt mondanak. 20-23 fok lesz ma a csúcsőmérséklet. Na de mi a helyzet majd a hosszú hétvégén? Látunk-e már valamit, Ferenc, esetleg? Látogatunk. Vasárnap már napsütés, de csak 18. Tényleg? Hétfő az elmúlt évek megszokott május elsőjéje, 20 fok esővel. De hát az a szokásos. Szokásos. Érted. Tudom, sokat kell sövízsizni. Azt írja, hogy vasárnap sok napsütés kezdődik, zápor a kicsi, az esély felmelegedéssel, délután újra 15-20 fok körüli értékeket mérhetünk. Lassan akkor azért szebb idő lesz majd, vagy még szebb lesz az idő. Jó ez. Jó a kedved, tapsolj, nagyokat. De utáltam azt a számot mindig. Úristen, de gyűlöltem. Mi, az csapatépi. Hát, fúj, de utáltam. Ezerszer jobb az, hogy London, good. Ezt soha nem fogok neked megbocsátani. A kettő között van egy-két jó oldal. Hogy szeretem az illést? Igen, ez soha. Annyira, hogy ennyire... Na hát az, meg a lendi, de a sör. Ennyire modoros zenekar, úgy, mint a te kedvenc. Egyszerűen nem áll össze a kép. Nézd a 60-as, 70-es évek bitkorszakát, hát akkor az illés, hát annak a generációnak, hát akkor születtél nagyjából, tehát hogy igazából... Nekik az volt a lázadás. Nekik az volt a lázadás. Nekem Johnny Rotten. Tehát jó, hát más, persze, de a kettő között eltelt, mint a 20 év. Hasonlítsd már össze Szörény meg Johnny Rotten. Jó, hát de figyelj, hát akkor nekünk ez volt. Jó, de ha érted, a Beatles is lázadás volt annak idején, és ők is nyakkendőbe kezdték el. Várjál, hogyha megnézed a Beatlesnek a korai felvételét, a korai fotóit, azok kifejezetten egy durva rock and roll zenekar, vagy rockabilly zenekarnak a képet mutatták. Tehát, hogy ez a gombafő, nyakkendős kis, hogy ilyen fehéringes kis zakos, ez minden volt, csak nem lázadás, a korábbi ényikhez képest. Én bírtam, Muszi Dobai, gitáriskolában az első volt. Lögd ide a sört, aztán néha furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban, de azt hiszem úgy volt, hogy A-dur, D-dur, E-moll, A-dur, ami ilyesmi volt talán. Négy akkord volt, ez csodálatosan meg tudtam tanulni. Úristen, aztán jött az újra dübörög a banda. De az nem illés volt az újra dübörög a banda. Azért mondom, azt nem, hogy összekevertet érte. A legnagyobb érte. De most ezt hallgass meg, hallgass meg. Ne várj, jaj, ne! Bátorkám, hova, te hova megyek, óriási csodabokám. Akkor születtél, hát ezt nem értékeled. Én meg még később, tehát én nem tudom. Oké, azt mondja, még. Ide valaki. Illetve azt is, hogy nem most kapcsoltam el. Legyünk korrektek, tehát a másik oldalt is idézzük. Igen, valaki a táskarádiót kérde, azt is tudom. Táskarádió, ritmusrádió. Igen. Mindjárt jön egy eltévedt SMS. Köszi Csabi, hogy leadtátok. Tényleg, imádnak piros. Na, emelj Tatánál, 3 kilométeres kocsisor, Pest felé vezető úton nem lehet bírni. Brüsszel előállít meg minket. Köszönjük. Köszönjük szépen. Ne Johnny Rotten ezzel meg pogózzál, pénteken hiába vártalak Exploited-en, ezért 10 év után, 10 óra után miért beütlek, írja Zsolti. El kellett volna menni a koncertre, tényleg. Tényleg egy túl jó idő volt, hogy elmenje. Engem. A kettő között a különbség az, hogy 20 évvel ezelőtt én jártam, most meg te jársz. Éppen munkába tart a ropat ironikus, ha felteszem magamnak ezt a kérdést, hova megyek? Hát igen. Na, érdekes cikkre bukantunk, plasztikai sebészettel kapcsolatos cikkek, meg kísért bennünket is szerintem egyre többször, hogy az ember elgondolkozik azon, hogy menjen vagy ne menjen, szükség van-e rá, vagy nincs, halott hazai celebektél is, hogy mennek, fiatalítanak, közszereplők vállalják be, hogy igen, hát ők is bevállaltak bizonyos plasztikai műtéteket, lásd például Tilla, aki ugye nyíltan vállalja, hogy ő jár arcplasztikára, és eltüntetett egy-két dolgot az arcáról. Igen, eredetileg úgy volt, hogy Timi megveszi őket, de aztán inkább megcsinál. Nem volt rajta Louis Vuitton jel. És a Velvet összeszedte tegnap a legérdekesebb, legszürreálisabb intim plasztikai beavatkozásokat, és az ember tudod egyről, kettőről, de egészen hihetetlen dolgokat csinálnak már, tudsz akár egy magyar klinikára is bemenni, és ha eldöntöd, hogy azt szeretnéd, akkor megcsinálják neked. Mi ez, ami felcsigázta az érdeklődésedet, Balázs? Vannak dolgok, amin elgondolkoztam. De vannak dolgok. Nekünk lesz most májusban a születésnapunk, Feri is lehet, hogy van páros kedvezmény. Egy melleked, egy nekem, vagy mi? Hát milyen lehetőségek vannak, doktor úr? Hány éves? Most 35 leszek. 30? Ne. És miért hívta a klinikánkat? Miben segítetek? Szerettem valamit a születésnapjára. Igen, hogy ha esetleg van rá lehetőség, akkor így ráncba szedném az ánuszom. János, nézze, 50 éves lesz, én a feleségének ajánlanék egy vouchert, vegyen egyet, és 20% kedvezményt tudunk adni a botoxos végbélnyílás fiatalitásból. Ó, nagyon jó hangzik. Hogy adják ezt a vouchert? Botoxos végbélnyílás fiatalitás azt jelenti, hogy a gyűrűs izomba egy botox injekciót juttatnak, és hát könnyebben gyógyul, hamarabb regenerálódik, esztétikai korrekcióként is már egyre többször kérik egyébként férfiak. Ha van bármiféle sipoly, vagy hogy? Esetleg aranyér. Ez egy kérés már a műtét után, és most sipolyon legyezünk. János, mondom sipoly. Ez egy betegség, hagyjam a rendben van. Úgy szelel, mint egy kis furulya. Nézze, doktor úr. Jó, most az örömódát furulját. Hallgassa csak, most a füreliszt. Igen. Hallottam, nagyon szereti az illést. Esetleg elsipolyozná nekünk az utcán című. Szóval ezt tudom neked ajánlani. Na, egyre jó. Népszerűbb férfiaknál. Botosz? Botoxos végbélnyíl fiatalitás. Igen, ez... Nem viccel, doktor, botosz? Botosz aranyére után például. Ezt használják, Amerikából indulnak nyilván ezek a kezelések, de egyre többször veszik át. Vagy például nagyon sokan csinálják már a vagina gőzölést és a herevasalást, de Gwyneth Paltrow, amerikai színésznő, nagy rajongója egyébként ennek a beavatkozásnak. Ezt úgy kell elképzelni, írja Velvet, hogy egy lyukas székre kell ülnöd, aminek az alján gőzölög egy gyógyfüvekből készült, de a féleség szerintem teszt alá kell óvatba, Feri, ráültetnének egy ilyen azonnal. És hát ez egy fajta gőzölés, hogy ennek pontosan mi a hatása nem lehet tudni, de állítólag mindenféle ilyen gyógyfüvekkel esetleg gyógyítják a kis sebzett vadat, ha úgy érzed, hogy gyógyulásra van szükség. De férfi szeméremdomb szűkítést is csinálnak. Mi van? Az elhízásból fakadhat a pénisz kisméretének érzete, ami azt jelenti, hogy ugye hát így rámegy a hasad. Uha. Nem a hasad, a szemérem. Hát a szemérem dob, hogy egy kicsit megnő. Az van? A durva, hogy én nem vagyok előző, mégis kicsinek ez, akkor nagy lehet a gond. Akkor elhisztál, akkor csak most... nem vetted észre. És akkor leszívják a szemérem. És a szemérem tájéki zsírleszívást alkalmazzák Amerikában, amit már egyébként kérnek egyen-ketten Magyarországon is. És itt egyébként hát szilikon kockák beültetésével is gyógyítható ez a lelkisérülés és fizikai elváltozás. De már gondolkoznak, egyik, mert a férfi paciensek leggyakrabban pénisz megnövelésével kapcsolatban keresik fel az intim beavatkozásról szóló intim beavatkozáshoz értő dokikat. Na, itt azért de a szemérendom szűkítést is megcsinálják. Tehát van még? A növesztő műtét? Na, azt nem tudom, hogy az kivitelezhető-e. Azt nem tudom, hogy kivitelezhető-e, de mindjárt fölhívunk egy plasztikai sebész, és megkérdezzük, hogy Magyarországon csinálják-e. Például többek között nagyon népszerű, ezt is tudnám neked, János, így aztán felé ajánlani, hogy ha beugranál hozzánk, a klinikámra 30%-ot tudnék neked adni ánuszfehérítésből. Végre! De jó ánuszfehérítés. Ezt is csinálják, ez az ánuszfehérítés. Ez ugye a pornóiparban lett divat a dolog, írja a cikk érthető okokból, és itt egy hidrokinon anyagot, ami fehérítő hatása van, fecskendezik be egyébként. A gumigyártásban szereztek erről tudomást, hogy ennek fehérítő ereje van. De egészséges lehet. És ugyanis a gyári munkások keze, írja a cikk, véletlenül. Nem, a gyári munkások bőre fehéredett, amikor az anyaggal dolgoztak, így került át ez később a kozmetikai iparágba. És hát ezt befecskendik a kis popsitba, és itt vakítóan fehér. Az a baj, vakítóan fehér ánuszod lesz. Az a baj, hogy részben a családtagok, részben pedig a barátok mindig meg szokták kérdezni a születésnap után, hogy na és mit kaptál? Így 50 felé ezeket már muszáj szárba szökkenteni. És megmutatja. Azt, ide van. De gyönyörű. Fuss fel az atyám, megbakulok. Elképesztő, hogy miket csinálnak már. Na, rögtön megkérdezünk mi is egy plasztikai sebész, dr. Molnár István. Itt van velünk. Jó reggelt, doktor úr. Hello. Jó reggelt, kívánok. Üdvözlöm a hallgatókat. Jó reggelt, van egy csomagár. A Jani tétre kell egy nagyobb szett. Természetesen, a Jani ingyen, teljes mértékben. Abszolút. Amikor egy ilyen cikk kerül mondjuk a tekezet közé, akkor te ezen meglepődsz, vagy ezeknek a nagy százalékát nyilván már ismeritek? Vagy akár használjátok is? Túlzás volna azt mondani, hogy ismerjük őket, természetesen tájékozódunk az irodalomból, olvassuk, de ugye tisztában kell lenni, hogy a beavatkozásoknak egy százaléka, főképpen amiről most beszélünk, az inkább bulvár jellegű, tehát tehát nem egy konstruktív történet. Most a bulvár jelleg az azt jelenti, hogy nem létezik, vagy a bulvár jelleg azt jelenti, hogy kevésbé nem ismert, de használják mondjuk az árumfehérítést? Kevésbé ismert, extrém, nagyon szűk területre vonatkozó, szóval kevés pártiás által kért. Hát, persze. De mondjuk, ha valaki téged ezzel megkeresne, akkor mondjuk te meg tudod csinálni? Például tehát tudod, fekete pákó. Tehát tudod, hogy Amerikában csinálják, jön egy beteg, vagy jön egy paciens, akinek ez a vágya, akkor te mit mondasz, hogy ezt nálunk nem alkalmazzák, vagy azt utána nézel és megcsinálod? Hát ez attól függ egyébként. Természetesen ugye mindig szem előtt tartjuk a NEAD cselvet, tehát ha ez elvégezhető, akkor természetesen megcsináljuk, hiszen technikailag nem egy bonyolult beavatkozásról van szó, tehát nem látom különösebben akadályát. Tehát ha valaki ennél megkeresne, akkor meg lehetne csinálni. Az intim plasztika, a zsírleszívás, az a szemérendomnak a zsírleszívás, ami egy optikai csalódást okoz és nagyobbnak tűnik? Ez erről szól? Hát, gyakorlatilag így van, tehát a szemérem tájéki területnek a plasztikája, és itt főképpen olyan pácienseknél, akiknek ugye a szemérem domba az megereszkedett, ugye zsírdús, ennek a zsírleszívásával gyakorlatilag egy egész jó optikai tuningot lehet elérni. Jó, csak akkor az eddig is nagy has még jobban rálóg. Hát nem feltétlenül kombinálni lehet a plasztikával, és ezáltal a szemérem domb feszesítése is bekövetkezik, tehát nagyon fura dolgokkal jönnek emberek hozzátok, vagy hozzátok, hogy csináld meg neki ezt azt? Elég sokszor, igen, előfordul, de természetesen ugye mindig föl kell mérni azt, hogy a páciens miért is szeretné ezt, ugyanakkor előfordul az is, hogy természetesen elküldjük pszichiátert a páciens. De komoly. Azt olvastam, hogy a Berki herevasalása után megnőtt Magyarországon is azon férfiak száma, akik eddig nem tudtak erről a kezelésről, igen, de utána észbe kaptak és akár akarták vasaltatni. Te találkoztál ilyennel, aki ezért jött hozzád? Nem, ilyennel nem találkoztam, de hát nyilván ennek a beavatkozásnak is inkább bulvár értéke van természetesen. Igen. És megnőtt utána az agybeültetésre való igény. Eszedben ősön ilyen. Mi a legnépszerűbb a nőknél, és mi a legnépszerűbb a férfiaknál? Hát talán a hölgyek körében a kis ajaklasztik a legnépszerűbb, ugye azt elég sokan kérik, több indok miatt, gyakorlatilag egy részük az objektív indok, egy részük az inkább szubjektív, de abszolút elvégezhető a kisajplasztika, illetőleg az úri embereknél a pénisz hosszabbítása, illetőleg vastagítása az, ami még egy felkapottabb és egy kértebb eljárás. De ezzel sokan keresnek, hogy szeretnék meghosszabbítani? Nem feltétlenül, engem én nem foglalkozom. Nem, csak érzem, hogy a magát a klinikát, hogy dolgozol, tehát hogy bejelentkeznek, vagy érdeklődnek. Igen, van érdeklődés, elég szép számmal. A pénisznek a hosszabbítása az egy abszolút határterületi kérdés, ugye ez urológus bevonásával történő, ez egy bonyolult műtét, gyakorlatilag kockázatokkal, tehát egy jelentős diszfunkció következhet be műtétet követően, tehát akkor nem éri meg, hogy bőrdisznővet készítsünk. Ugyanakkor Igen, de ez inkább, gondolom, sebészeti beavatkozás, nem? De ez abszolút sebészeti beavatkozás, így van, tehát a tapadását kell leválasztani magának a hímvesszőnek a gátról, és ezt előrébb hozni, ezáltal lehet nyerni egy őt, ami ugye egyes esetekben elég jelentős tud lenni. Mostagítása a hímvesszőnek az egy elég eltegyett eljárás, már a saját zsírral elvégezhető. Az nem szívódik fel később? Kaptál, kaptad a fejed, János. Nincs. János kiemelkedett a székbe. Most mindegy. Van a doktor úr? János, nem izgatott lett a vastagításnál. Igen? Nagyon nehéz megmondani, ugye reneszánszat érjük pillanatnyilag a zsírtöltésnek, de egy helyesen kivitezett eljárással ugye a vészele, ülepítése, tisztítása, beadása, az gyakorlatilag az elérhető 50-60%-os megtapadási arány, de kétségtelen, hogy ismételni szükséges időkét, vagy akár a kezelést követően is az eljárást ahhoz, hogy kielégítő eredményt érjünk el. Nem kell az USA-nk anya. Van B verzió. Neked mi volt a legelvetemültebb, amivel találkoztál, amivel megkeresett egy pasi? Hát, talán ami a pasi keresett meg, az ő herefóbiája volt, hogy azt el kell neki tüntetni. Herefóbia, hogy tüntesd el a heréit? Hát gyakorlatilag igen, ez volt az extrém kérés. Hát nyilván természetesen ilyen kéréseknek nem teszünk eleget. Jó, persze, most a kérdezem, persze tudjuk. Ezért elment Danny Bluehoz. Nem kasztráltok senki, de hogy úgy tüntesd el, hogy benne tűnjön el, vagy hogy szedd le és add neki vissza. Ja, nem. testen belül kívánta megoldani az úriember, valószínűleg valamilyen szumótechnikát olvashatott előtte, hogy ezeket a lágyes csatornába vissza lehet helyezni. Azt a mindenit. Orvosilag nem működő megoldásról van szó. Nem, hát a herék nem véletlen hát vannak testen kívül. Ugye, igen. Erről van szó pontosan, meg hát nyilván a javallat az teljesen. Ugye mindig azt kell megérteni a páciensnek bármilyen plasztikai sebészeti beavatkozást megelőzően, hogy nem az ideális eredmény fog bekövetkezni, tehát ugye az nem működik, hogy hozunk egy fotót és bemutatjuk, hogy én ezt szeretnék lenni, hanem mindig a megelőző állapotnál jobb eredményt érünk el. Tehát, hogyha ezt megérti valaki, és a javallat fönnáll orvosilag, akkor a műtét mindig elvégezhető. Nagyon komoly. Hát ez erről szól, hogy nem. Ha már hír, here, hogy doktor úr, Balázs éveken keresztül zsibasztott engem a menekülő heréknek az elméletével. Ez igaz? Tehát, hogy tényleg menekül az egyik a másiktól, hogy a fajfenntartási potenciál fennmaradhasson? Ezért van az egyik lejjebb, olvastam egyszer egy cikket, ezért van az egyik lejjebb, hogyha az egyikkel még valami baj történik, vagy megfertőződik, akkor a másik az később legyen fertőzött, és ezért az egyik her az mindig lejjebb van. Ez egy tudományos szik, nem tudom, hogy jutottál. Talán az élet is tudomány megolvasni. ez a biológiai oka, hogy az egyik erre lejjebb van. Hát kicsit ezt nem tudom megcsászolni, erről nem olvastam tudományos cikket, de úgy gondolom, hogy ennek inkább felelősíteni oka van, hogy az egyik herénk az lejjebb van, mint a másik. Tehát lehet következtetni mindenféle más háttérfolyamatot, de nem hiszem, hogy ennyire túl kellene bonyolítani a dolgot. Nem tudtam megcáfolni. Nagyon szépen köszönjük, hát elképesztő, hogy emberek miket szeretnének. Köszönjük szépen, jó munkát! Nagyon szívesen. Köszönjük szépen, doktor Valár Istvánnak, köszönjük szépen. Találkozunk viszont. Mert János megy nem sokára. Köszönjük szépen. 8:30 volt pontosan, 2 perce jövünk a hírek után. És maradjon velünk munkaidőben is. Velünk könnyen telik a munkaidő. Rádió 1. Délelőtt 10-től délután 5-ig. Itt a legnagyobb a zenei változatosság. Mikkel a Rádió 1.hu. Lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Hungary. És kövess minket az Instagramon is. Olyat hoztam nektek. Na miért? De olyat, talán emlékeztek még anno a levespor szikrázó felgyújtásos kísérletre. Csodálatos volt. Ugye? Az együtt töltött éveink csimborászója volt. Egyik legszebb pillanata. Na most figyeljetek nagyon, ugyanis van egy új kísérletem, és ennek működnie kell, mert az általatok is említett, én még nem láttam, de a Béka megnézte, Szökés című sorozatban. Ne, várjál, ne várjunk vele, amikor tényleg valami igazán nagy bajba leszünk, hogy nagyon rossz hallgatottságját adott önnek, és kell majd egy irgalmatlan, mindent elpusztító. Van másik. Jó, tényleg? Van másik, azt majd akkorra. Aha. A Szökés című sorozatban igen, Scofield-ig börtönben vannak. Azt én nem tudom, mert mondom, én nem láttam, csak a Béka mesélte, hogy ő rákattant, elkezdte nézni esténként, vagy amikor megy, nem tudom, mikor megy, és abban van egy olyan rész, gondolom, hogy ezzel kerül ki egyébként a börtönből a csávó, hogy láz, azt kell szimulálja, hogy lázas, hogy átvigyék a börtönkórházba, és azt csinálja, hogy meleg hamut tesz, üljél le, a sapkájába. Na, de hát honnan szedsz a börtönben meleg hamut, ugye? Érted? Ez a csavar. Mi más? Érted? Meleg hamut. Igen, mert akkor fölmegy az agyhőmérsékleten nyilván, és egy darab ceruza elem, és egy rágós papír segítségével tüzet csinál a cellában. És hoztam mind a kettőt. De még a hamunk hogy lesz? Az most mindegy! Ja, a papi, a helyi újságot, érted, amit bedobnak neki minden reggel igen, a cellájába, igen, azt meggyújtja ezzel, de gyufája igen, nincs, ennyi, nem aha, az a lényeg, és abból lesz a meleg hamu. De ez már tök mindegy, mi nem igen, teszünk meleg hamut a fejünkre, illetve Jani tehet, ha akar. Én teszek, persze. Szeretem azért, tehát a rágó és a 9 voltos, hogy nem tudom, milyen elem, az nagyon sűrű a börtönben egyébként, főleg igen, az elem. Tehát igen, kiveszed az ébresztő órádból. Például, vagy az elemlámpádból. Vagy az elemlámpádból. Rádióból, ami ott van nálad a börtönben. Vagy a kis rádiót. És akkor Scofieldék ezzel csinálnak tüzet. Igen, és ezzel tüzet lehet csinálni. A papírdobozos rágiók van csak. Na, akkor az gyújtja vagy föl. Vagy hektakot esznek. A papírdobozos rágót. Na, mit szóltok hozzá? De durva. Hát, rágós papír elem. És ebből tűz lesz. És ebből tűz lesz. Tűznek kell lenni, mert a televízióban is ez volt. Azt tehát ezzel kell. Akarod a kísérlet? Hát nézzük meg, persze. Legalább megmutatom a gyereknek otthon. Azt akkor fölgyújtja a házat. Persze. Zsül, adjál webközvetítést. Feri, hogy az, attól, hogy vannak a televízióban a birodalmi lépegetők, még az Annahegyi pihenőnél nem találkozol velük. Igen, hát, honnan tudod? Kicsi evókok is vannak, de... Jó, tehát mutatom, már most benne vagyunk a Facebookba. Aha. Tessék, elem és rágós papír. Az nagyon fontos, hogy olyan rágós papír kell, aminek fém az egyik bevonata, tehát aha, az egyik oldala. Nem árt. Érted? Ráteszi ide az egyik oldalára. Várja, ne kapkodja, mert nyilván a bévések is nézik most, hogy felkészüljenek mindenre. Hát, ha kitörnek a csillagba. Ez a klasszik ceruza elem, ami ugye távirányítóban van. Feri rátette, és egy konyharuhával próbálja a celofára rászorítani. Nem, azért, az a textil zsebkendője. Azért, ja? Csak Atyista. Már használt, azért ilyen színű. Azért ezzel, mert ha tényleg meggyullad, akkor érted, meg el fogunk égni itt mindannyian. És az a lényeg, hogy fölhajtod a papírt, aha, a másik oldalára, a másik pólusra, a pluszra, aha, és rászorít. Tehát a mínuszon is hozzáér a fémes fele, igen, a póluson és a plusz póluson is hozzáér a fémes, tessék, fele. Összeszorítom, na most nézzétek. Aha, Feri összeszorította a kezében egy konyharuhával az elemet, és az elem mindkét oldalához hozzáér, mindkét pólusához hozzáér a celofán, vagy a rágópapír azon része, ami a fémesebb, igen, része. Tehát már vissza kell hajtogatni. Ilyen közel, elfújod a tüzet. Hülye vagy? A kísérlet. Na, most szorítom nagyon össze. Te nem fogsz megszökni ebből a börtönből, Feri. Na, várjál, most még ott valami... Ott fogsz életed végig ülni abban a cellában. Most megcsinálom úgy, mert ez a kísérlet egyik fele volt, ugyanis ők levékonyították a közepét, nyilván, hogy a nagyobb ellenállás végett. Aha, látod? Tényleg. Uh-huh. Most figyelj, na most... Na most, ha te is sorosodni kezdesz, itt meg párhuzamosodni, akkor végleg bajba leszünk. Figyelj, most... És egyébként melegszik, frankon melegszik. Már mi, a papír vagy az elem? Mind a kettő. Most újra visszahajtja Feri a papírt. Vagyok. De, mert nem érzitek át a tudományos hogy hívják ott. Jaj. De volt egy olyan trónok harca, Feri, ez is egy jó sorozat, de igen, nem repülnek sárkányok az most, égen. Most. De nincs ilyen. Na, már... Hülye vagy! Ne ilyen! És ha kigyulladunk, baszki! Jani megijesztette a Ferit. Na. Meleg. Fogd meg! Most meleg. És ettől már lázasodsz? Hát azért, hogy meleg fogdosok. Meleg! Csak ki kell mennem a szerkesztős. Nem, mi történik? Meleg az elem. Egyébként tényleg meleg. Meleg az elem. Meleg, tehát valószínűleg én akkor 10-ig tartom, jó? Hát jó. 10-re kim vagyunk. Ne, 12-ig. Én visszajövök, megnézem. Fölveszem az első adást, aztán visszajövök, megnézem. Aha. Na, jó, tehát így vagyunk. Ez a... És így csinálsz Scofield tüzet. És így csinál tüzet, tehát nagyon várom, itt van, tartom nektek, és én nem mozdulok, már annyira meleg, hogy két rétegbe kellett a zsebkendőmet meghajtani. Uh-huh. Figyeld meg. Aha. Biztos, hogy kevés az oxigén. Döbbene. Azért vele se vesznék el ott a természetbe valahol, ott nem tudom, hármas adán egy ilyen éjszakai túrára, hogy Feri, hoztad a gyufát? Nem, de csinálok tüzet. Mivel? Egy elemmel, meg rágós papírral. Akkor megfagyunk. Mindannyian. Na, holnapra behozom, mert én két darab fával is tudok tüzet. Aha, na jó, a Feri grilliszt hallottál. Nézd meg. Feri, ebből még azért nem lesz túlélő műsor a vadonban. Oda mutasd, mit látsz? El van a papír. És utána a résznek mi volt, hogy Scofieldék ott tüzet próbáltak így gyújtani, és aztán... Tényleg vicceltek rajta, de nézd meg. Feloltottak a lápát, és mondták, hogy ébredt. Hát döbbenet felé, én mindjárt bepisilek annyira durva. Én konkrétan berittyentettem. Én ilyet még nem láttam. Komolyan, nem hisztek benne, de nézd meg, már annyira meleg, hogy már mind a két anyagát szemmel látott. Figyelj! Láthatóan. Nem tárítanád a sátrat a túlélő próbán, az is sokkal durvább, mint a radiátorunk. Most majd figyeljetek. Várjátok, még egy picit levékonyítom. Jó, addig leadunk két zenét. Jó, nem, elmegyünk, már meleg a papír. Elmegyünk egy Angel Mamára, aztán vissza. Elmegyünk egy jó Angel Mamára, meg elmegyünk egy kicsit hírezni. Azért legközelebb, ha együtt túrázunk felé, hozzá gyufát, jó? Én arra kérlek, hogy hozzá gyufát, meg egy kis pirítóst, amivel be tudunk. Nem lehet, hogy lemerült az ellen? De még az is lehet egyébként, szerintem szaladj le egy friss csomag. Vékonyabbra kell, Feri, írják a hallgatók. Ugye? De azt is írjátok meg, hogy tényleg nektek működik. Lehet, hogy az a rongyzsebkendőd viszi el a hőt egyébként, kérdezi Szala, hogy meg ne gyulladjon, aztán a száraz fika, te Feri. Figyelj. Nehogy baj legyen abból, de nem lesz baj, kérdezi Szala. Száraz tapló. Figyelj, az ellen, uh-huh, ahogy mondják felénk vidéküt, az olyan forró, hogy már nem bírom megfogni. Aha, legkorábban mikor szabadulhatsz, Feri, csak hogy kérdezzük, hogy időben elég. Elmondom neked, lesz nálam gyufaja, jönni, jó? Tehát ezt most látod. Fogd meg. Hozok egy doboz gyufát, jó? Tehát aha, velem előrébb lesztek. Egyébként tényleg meleg. Húha, hát az aztán borzasztó, felmelegedett az elem. Abból még azért nem leszel lázas hamuval. Húzzátok be a sötétítőt, mert ősütök nap. Figyelj. Úgy szeretem, hogy Feri rákapott a sorozatokra. Nézni még nem nézi, de már hall a békától dolgokat. Mi lesz, ha megnézi a Jack Bauert, vagy a 24-et, vagy a Trónok harcát? Hallod? Holnap varázsolni fog. Ne, csak a Telvia most ne nézze meg, mert akkor bejön is egy almákat rak a fejünkre, és aztán szembelő. Rákapsz a tenkés kapitányára, lóval érkezel hétfőn. Hallod? Ezért mindenképpen a büdös vizes részet nézd meg, mindenképpen nagyon jó volt, amikor az iszobat csocsogtak. Jó, de legalább foglalkozó sorozatokkal. Számunkra ez is nagy fejlődés, hogy elértünk. Igen? Mit látunk? Egyre vékonyabb a papír. Elmondom, drága hallgatók, semmi nem történik. Aha. Semmi. Ide, Jani. Szagolj de nem büdösnek kell lenni, hanem tűznek. A büdösben még megfagyunk. De tudod, hogy már ebből korábban is volt konfliktusunk, hogy nem mosogott. Szagold meg. Ugye, hogy tűz? Ugye, hogy tűz szaga van? Drága hallgatók. Igen, szagolj. Yves Saint Laurent? Érzel? Drága hallgatók, ne haragudjatok, leállítottam a kocsmát. Jó, megyünk, jó? Oda, ne fészkelj! Nézzétek! Picit lejjebb parkíthatok, ne haragudjatok, gyerekek. Hát 50 éves, valamivel neki se kell foglalni. Van itt tűzrendész, vagy gyógyszerész? Porotot meg ne hozzatok. Jó. 4 perc a pontosan. 4 perc ma. Oxigén! Így el még valamit, azt jelenti. Ne fájjál már, de nem ingatok semmit, mert az folyadék. De ezek nem elvonási tünetek valójában egyébként. És az, hogy kezd leállni a piáról, és akkor mindenféle halucinációi vannak. Élni szeretne végre. Így kezdi? Mert elhülyéskedik. Most jól áll! Pontosan egy éttermet vezetek. Igen. Hozzátok az andaxit. Hallod? Injekciós tuk. Mindjárt idő a pörkölt. Csak elemmel. Jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után pontosan 11 perccel itt vagyunk. Ne bántsátok fel, itt az öreg emberek néha csinálnak fura figyelemfelkeltő dolgokat. Mondjad csak, hogy mit kell nézni? Hogy a Facebook oldaladon mi van? Mondjad Facebook oldalon még nincs, megvan a videó, megcsináltuk, tényleg meggyulladt. Tehát ezt be is mutatjuk majd egy videóval, amit most készítettünk. Itt a vastagsága a papírnak, az a nem mindegy. Az a nem mindegy, ha azt jól kapod el, akkor tényleg lehet elemmel és cigipapírral, vagy rágópapírral tüzet csinálni. Ki nevetett rajtam az előbb, akiknek most azt kéne mondani. Mindenki szeri az van, hogy igazából elég sok hallgatónk van most. Igen. Nagyon tényleg, Feri, tudtad, hogy a sót és lisztet összekeversz egy kis vízzel, lehet vele gyurmázni? Kipróbálom. Ugye eldurlan az elem, az a Csabika küldte nekünk. Vízére állsz, elviszi az energiát, azért nem sikerül, Feri. Feri, a melegszik, lassan kezdve fújni. Nagyon jó SMS-ek jönnek. Hát lecsinálnak ilyen Feri kísérletei rovatot majd, és a Feri mindig lát valamit sorozatban, filmben, életben, National Geographic-on. Politikolat a végelemény minden esetben. A sikertelen. De egyébként tényleg meggyulladt. Kettőből egy működött. Lesz az oldalamon egy videó, ahol ezt hihetetlen mérnöki precizitással és pontosággal képekkel támasztjuk alá, hogy valóban a kísérlet az nem csalás, és működik. Mondjuk egy jó megkomponált videó. Rettenetes jó megkomponált. Nagyon jó videó kerül ki mindjárt az oldalamra. Nagyon szerencsé, hogy szerencsétlen gerünk. De végül is a végén működött, azért jó vagyunk. Működött. Hát végül is tényleg ilyen lassú vízpartot most alapon működött. Tehát ne Ferivel kerüljetek egy cellába, mert ne. Idő kell hozzá. Az biztos, tehát nem fogtok megszökni. Az előzetesben nem tudtok meglépni. Na, ha már viszont teszt, akkor ugye van egy rovatunk, és mióta újra elkezdtük ezeket a teszteket csinálni, az ott hallgatóink is folyamatosan küldik az ötleteket, amit látnak különböző ilyen teleshoppos, tévéshoppos műsorokban, boltban, vagy éppen Facebook hirdetésben jelenik meg nekik egy-egy termék. Külditek nekünk, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk. reggelishow@radio1.hu. Ide jöhetnek az észrevételek, e-mailek, vagy. És most nagyon hasít a neten egy olyan termék, amire a háziasszonyok is felkaphatják a fejüket, fel is kapták, sokan küldtétek nekünk, köszönjük szépen, hogy teszteljük le azt a palacsintasütőt, ami teljesen másfajta palacsintasütést ígér, de azt mondja, hogy gyorsabb, hatékonyabb és pillanatokon belül rengeteg palacsintát lehet vele megcsinálni. Ennek az a lényege, hogy van egy teflonod, ami kicsit ugye domború, és ezt a teflon fejjel lefelé fordítva te belerakod egy olyan tányérba, amiben benne van a palacsinta tészta, tehát kvázi tulajdonképpen belemártod, lejön a végén, nem ragadod a, nincs szenvedés, mind a két oldala átsül, és ezt többen elküldtétek nekünk, hogy milyen jó lenne, ha letesztelnénk, mert kacérkodtok a gondolattal, hogy vegyetek egy ilyet, mert baromi jól néz ki a reklám. Megnéztük, hát, nagyon kecsegtető, amit a termék ígér. ér. Úgyhogy beszereztünk egy ilyet, és megnézzük, hogy érdemes-e rá pénzt költeni, vagy ez megint valami olyan, ami nem működik. Végre valami, ez tényleg ért, Feri. Igen. Úgyhogy kevertünk ki palacsinta tésztát. Már javítja is. Már javítja is. Nagyon jó, mert Laci keverte ki a palacsinta tésztát, Feri vetett rá két pillantást, és van. Már látja, hogy egyébként nem smakkol minden. Kicsit sűrű lett a palacsinta tészta. Sűrű lett, de jó lesz, igen, most már. És a háziasszonyok írták meg nekünk többen, és elküldték az észrevételt, hogy próbáljuk már ki, mert most komolyan elgondolkoztak azon, hogy vegyenek egy ilyet. Kipróbáljuk, ha működik, akkor azt mondjuk, hogy oké, vegyetek, jó a dolog. Ha nem, akkor nyilván ez is rögtön kiderül. Figyelj, valljuk őszintén, hogy elég sok háziasszony beleőszült ebbe a palacsinta sütögetésbe. Igen. Na macera, meg leragad, meg megfordítani. Tehát egyáltalán hosszú idő. Ez ugye azt ígéri, hogy ha belemártod, akkor onnantól kezdve nincs fordítás. Átsúly gyorsan mind a két oldala, és pillanatokon leszedhető a teflon lapról, ha ez teflonból van, nem tudom. Teljesen zsiradékmentesen lehet sütni, nem kell olajat tenni alá, nem kell vajat tenni alá, csak belemártod, egy perc alatt átsüti mindkét oldalt, és kész a palacsinta. Ezt mondja ugye maga a reklám. Az egész cucc úgy néz ki, mint egy ilyen gázrezsó, aminek nyele van. Az első, ami eszembe jut, hogy olyan gyönyörűen fog lefolyni az összes tészta. Ez az első, a második meg az, hogy fordítod meg, illetve ha megfordítod, akkor gyakorlatilag csak a műveletnek a felét csökkented le, mert tepsiben is ugyanúgy meg kell fordítani, ezen is meg kell fordítanod, mert kézzel. Hát lehet, hogy mind a két oldalát átsüti. Mindenesetre itt azt mondja, rajta. Fordítanak rajta. Itt azt mondja, hogy ugye a tányérba tegyél palacsintatésztát, és a palacsintatésztát bamárzd bele magát a teflont. Igen, milyen van egy speciális, na nagyon jó, igen, nagyon jó, már jól állunk, egy speciális edény van hozzá, ebbe kell áttölteni a tésztát. Amit külön tudsz megvásárolni 6814. Ez egy ilyen füles műanyag kis tányérocska, nagyobb peremmel, ugye, és ebbe kell belemártani. Valamint azt is mondja, hogy anyagtakarékosabb lesz. Azt mondod? Igen, hogy többet tudsz ugyanannyi anyagból kisütni ezzel, mint a normál, hogy mondjuk hívják. Egyetlen nagyon izgalmas pontját így megvilágítanám így külön ennek az egész történetnek, hogy amikor a merőkanál nálal átteszed ebbe a kis edénybe a tésztát, aha, akkor az pont ugyanaz a mozdulat, amivel egyébként a serpenyőbe belerakod de otthon. De nem úgy, ez tele. Na jó, de a serpenyőben minden egyes merőkanál mozdulatot számolhatod, itt meg mondjuk teletöltöd, és abból csinálsz 20 darab palacsintát. Add ide! Adja ide! Na egyelőre adjuk meg, hogy jó lehet. Bár sokszor csalódtunk ilyen termékekben, de nézzük meg! Feri beletölti a palacsintatésztát, ami még egyébként kicsit sűrűnek tűnik, de most nem is baj, ha sűrű. Igen, nem merem tovább higítani. Na, megvan az anyag, kihűlt vagy kimúlt ez a piros fény, ami azt jelzi, hogy mennyire. Elég forró. De tenyered is megvisszatett. Feri megfordítja ezt a sütőt, várjál, kicsit lejjebb hajtom valamit. Nyald meg! Az, tényleg egy nyelvtesztet csinálj, mert egy elég forró. Mérnöki precizitással belemártja a palacsinta tésztába. Elképzelem, hogy egyébként ezt otthon egy háziasszony. Figyelj, egyelőre maga a fordítás az nem tűnt lehetetlennek, nem csurog le a szélén, és elkezd megsülni a palacsinta tészta úgy, hogy nem folyt le a széle. Nem, tényleg nem csorgott le. Nem, mindenhol megfogta. Ugye az a lényeg, hogy jó forró legyen a sütő, amikor ő belefordítva belemártja az ember, fejjel lefelé. Gőzölled a palacsinta tészta. Még az is lehet, hogy működik. Örülnék egy terméknek, ami egyébként átmennem. Eddig a tesztünkön. Jó. Ráadásul imádom a palacsintát. Meg Balázs is mondta, hogy nem is havarik a cucc. Mondtam, hogy havarém, hogy ezt durancsatok már egy kicsit alá, hogy jobban fogjon. Ne húzzátok már annyira a tesztem, mégis a kamerom forgalmazza. Nem kíváncsi vagyok, mert én is láttam a reklámot egyébként, rettenetesen bóvinak tűnt, de lehet ezt nem, hogy baromi egyszerű. Feri próbálja felszedni, vagy leszedni. Figyelj, öre, ezt nem hiszem. Egyelőre működik. Most az kérdés, hogy hogy teszed rá vissza. Oda néz. Aha. Nem rossz. Gyere. Nem rossz, majd picit csalódott vagyok, mert az elemek mindig csalódott vagyok, ha valami működik. Úgyhogy az eredet, sosem az eredetben, ha valami működik, sokkal jobb, mikor egy termék nem megy át. Figyelj, meg tudta Feri úgy fordítani a tésztát egyébként, hogy nem tett alá se olajat, se vajat, és simán följött a tészta, ugye, ami azért nagy előny. Az valami spéci fordítókés? Nem, ezt Laci hozta. Tényleg? Egy spéci fordítókés. Angolról nagyon jó fordít, magyar. Knife. Gyönyörű. Ahogy kell. Mennyire szereted átsütve? Mit? Mennyire szereted átsütve? Ne, ha elsőre is hallottam, csak most megpróbáltam válaszolni, de már kijött a második kérdés, ami ugyanaz volt, mint az első. Szóval így még nem jó. Á, most kicsit hallod vagyok, mert hogyha nem működött volna, akkor az elemekkel meg a rágókkal együtt ezt is hazavittem volna. De elkészült az első palacsinta. Aha. A Feri bemártotta, vagy belemártotta újra az edényt fejjel lefelé, nem csurog le. És, nekem tetszik. Nekem mindig reped a palacsinta tészta, amikor csinálok. Az miért van, amikor reped egy kicsit, meg olyan száraz a széle? Mi van száradva, kevés a víz. Több vizet kell beletenni? Nem tudom. Nem szerintem pont azért, mert túl híg. Túl híg, igen. Igen, hogyha kicsit vastagabb lenne, akkor ott szépen egyenletes lenne a közepétől a széléig a vastagság. Mindig törik a tészta, amikor csinálom, tehát úgy elmegy a kedvem. Csak a közepét használjátok. Azt a körbe szoktam vágni. Figyeljetek, hát ez működik. Vastag palacsintát nem tudsz vele csinálni. Nem rossz. A vastag. De ez működik. Nem, jó az, de ki szereti egyébként? Jó, hát vannak, akik szeretik a vastag tésztást. Én mindig jobban szeretem ezt a vizes, a balcsi-palcsit. Mert anyám mindig vastag tésztásra csinált, hármat megettem belőle, és utána pedig szúszoktam hanyat. Ezt én sem szeretem. Apa meg hozta a pohár szoda bikarbonás vizet, hogy férjen még. Ja, nem lesz, hogy tolja még bármat. Igen, hogy lesz így belőle, egy egészséges felnőtt, még hadd egyé meg. Jó, hát ez egy olyan termék, hosszú idő után. Egész jó. És tök fontos, hogy a másodikat mindenféle kenés nélkül, igen? Tehát a második palacsintát is ugyanúgy föl lehet szedni, tehát az se ragadt le. Mert én azt gondoltam, hogy az első még oké, azt megsütöd, aztán ugye a felület bevonódik a palacsinta tésztával, és akkor onnantól kezdve baj lesz, de a második palacsinta is ugyanolyan szépen megy. De most látom, hogy Lacit is hazavisze, olyan szépen keni a palacsintát. Gyönyörű lett. Lackó, te ilyen jól gyúrod a palacsintát. Nesze. Szabály. Csináltál nekem egy nutellásod? Ilyen rendes. Aztán, mondjuk a tésztája azért... Na nekem ilyen a tészta, látod? Mindig törik egy kicsit. Vékony. Ne kérdődjél, te sokat, te nyám-nyám. Nem, te elkényeztetett úr, így gyerekem, milyen tésztát. Jó, figyeljetek, jobb, mint ami szokott lenni már, mint az eredmény, hogy egyáltalán működik az, amit ígérnek. Én ezt adom. Figyelj, azt adom. Én egy 10-es skála mondjuk adok rá 8 és felett. Komolyan. Majdnem tökéletes. Most még van bennem egy kis bizalmatlanság, mint minden új iránt. Na jó, ezt megadhatjuk. Próbálok vastagabbat csinálni. Aha, le is folyt az oldalán, szevasz. Jó, hát most egy kicsit lefolyik az oldalán, az nem baj, mert hát a serpenyővel, sima serpenyővel is az ember azért tud ilyet csinálni, hogy kifolyik belőle, meg lecsöppen, meg nem tudom. Jó, adjuk, ezt megadjuk. Ez működik. Jó, küldjetek bármit, ha láttok, jó, nyugodtan hagyd teszteljük le ezeket, rengeteg minden van. Én most például láttam a Facebookon egy hirdetést, amit az arcodra teszel egy ilyen zselésanyagot, és az összes mit eszed, kiszívja belőle. Az a fekete. Azt hozzuk be. És így leveszed magadról, és ott látszanak a kicsi apró mit eszerek, borzasztó, ahogy kinéz. Facebook hirdetésbe jött fel, elképesztően gúzustalan, de állítólag mindenki rá van kattam. Amitán leszheted, látszik? Hát igen, látszik a sok kis fehér tüske benne. Rettenetesen rosszul néz ki. Jézus, az gúzustalan, kell keresnünk egy tinit, mert rajta már nincsen mit ezzel. Rajtad? Majd mutattunk. Ha jó, oké, na játszunk egy hármasugrást, én ezt megadom. Feri, akkor már süssé már egy 6-8-at. Ne, 60-80-at, érted, megsárunk. 6-8-et, 6-8-et, nem kell össze a tésztát. Feri tudja, falusi gyerek. Te szoktál sütni? Persze, csak nálunk 20 gyerek van egyszerre, és akkor egy fél délelőtt. Neki állsz, és akkor nyomod. Csoda, hogy iszik. Két palacsintával, de azt már előtte kezdtem. Én úgysem, hogy direkt nagyon vastagra csinálom, és hármat csinálok összesen, és azt körbeüli a család. Benőke, egyé még egy kis. Apa, anya, ti nem eztek? Nem. Egy csak. Na, itt van a hallgatók. Halló, jó reggelt! Szia, jó reggelt, Attila vagyok. Attila, honnan hívtál minket, hello? Budapestről. Szoktál palacsintát sütni? Hát, nálunk fatel sütötte mindig. Ugyan, nagy üzemből olyan 70 és 100 darab között. Azt a minden, az milyen jól néz ki, mikor itt sok egyszer így le van sütve, hogy szépen egy jó vékony annat a tányérom. Igen. Na, és te mivel foglalkozol, mit csinálsz? Edzősködöm, gyerekekkel foglalkozom. Edző? Milyen edző? Labdarúgó edző. Jó az. A utánpótlás soha nincs gond. Nem ott cseszik. Hát ott még nincs. Utána felfelé romlanak el a dolgok. Igen, annál fél viszont nem működik már nagyon semmi, sajnos. Hány évesekkel foglalkozol? 10 évesekkel. Hát az nagy öröm, nem? Ennyi gyerekkel foglalkozni. Persze. Hát ők még szeretik az egészet, ők még élvezik. Szeretetbe játszanak. Ne rúgd ide, dőme bácsina. Van segítséged, Attila? Van, aki segít? Egyedül vagyok teljesen. Egyedül vagyok. Semmi nincs. Na jó van, milyenek a kérdések, Jani? Nagyon könnyű. Kifejezetten könnyű kérdéssor. Kifejezetten könnyű kérdéssor. Jó, meglátjuk. Amerikai énekesnő, slágere Just Like Fire. Melyik ez az énekesnő? Ki ő? Just Like Fire. Nagyon sokat játszottuk. Ajjaj. Egész jó hangzik. Van magyar felmenője? De nem, szerintem nincs. Nincsen. Valami újabb mostani lehet, csak nem múlik be semmilyen név. Mondjuk, nem tudom. Lady Gaga, de biztos nem ő. Nem, sajnos nem. Sajnos nem. Még hagytam is még egy kicsit időt. Pink volt. Pinkről van szó. Pink. Abszolút nem ugrott be. Az első két taktus meghalad el a számból, akkor rögtön tudnád. Agyon lett játszva az Alice Csodaországban második részének a filmzenéjű. Igen. Biztos csak igazszor most. Teljesen nem tudtam így beugrani. Nincs gond. Figyelj, viszont van egy nyereményed, hallgass meg, ennek lehet, hogy örülni fogsz. Az önnyereménye egy páros belépőjegy a Gazprom Hungarian Open ATP 250 férfi teniszverseny április 28-ai negyed döntőjére. Na mit szól, szereted a teniszt? Király, persze, olyan fonákon van, hogy besírsz. Egykezes. Tényleg? Ugye nagyon király, nagyon jó, köszönöm. De tényleg játszol is? Hobbi szinten szoktam néha, nagyon ritkán voltam már, de szoktam, szeretek. Mert ez így, hogy olyan egykezes fonákon majd besírsz, ez így jó. Hát ez felkeltett az érdeklődésem, mert ez nagyon jól hangzott. Nem, ez csak Balázs. Én utánonként ráérek. Jó, a Balázs mindig jó, hogy egy-két verhető ellenfél. Aki erősebb nálam, azzal csak egyszer játszom, és soha többet nem veszem fel neki a telefon. Viszont akit megverek, arra már délután újra ráírok egy SMS-t, hogy nagyon zokog-e, és mikor játszunk újra. Ön az, ne, kérem, nem magázzon, tegezzen, nem magáztam, csak ön, vagyis önbizalom nő. Elő. Igen. Figyelj rá, akkor jó mulatás neked, ATP 250 folyondár, ez egy nagyon nagy dolog a teniszkedvelőknek. Hogy... Nagyon jó, köszönöm szépen. Ott lehetsz élvezd és nézd a teniszt, jó? Király, szuper, köszönöm még egyszer. Csáó, köszi, gratulálunk, hogy megnyertet. Hello. Na, gyerekek, Feri serényen süti a palacsit, tehát ezt szeretem, nem kísérletekkel jön, nem elemeltek a érte, tudja, hol a helye, tudja, mihez ért igazán, azt süti a palacsinkát. Palacinki. Palacinka. A kísérlet is bejött, nyugi. Palacinka zo slahačkov s jáhodom. Palacinki zo slahačkov s jáhodom. Marlenkova. Az palacsit a tejszíjabbal, és a szeveperrel van, milyen volt. Palacinki. Az oszláhácskau. Az jáhodom. Az jáhodom az eper? Igen, azt hiszem, igen, az volt a palacsinta, a tejszíhabból és eperrel. Jáhodom. Palacinki. Palacinki. Az jáhodom. Aztán jókövér, jáblok irányok. Jáblok volt lábjoki. Jéka, jékva. Jéka, most a lábjoki. Na jó, el kell mennem szolgálni a népet. Már megint? Hát úgy, mert meg ilyen folyamatosan forgató gyerekek. Hát ti 10 órakor itt lógatjátok a kis lábatokat, érted? Hát valakinek azért üzni kell az ipart. Puszíjál már be egy párat. Érted, jó kis nutellást, Laci Kente. Egyet beverek szerintem. De azzal én megvagyok. Tudod, mennyit eszem, egy nutellástól megvagyok. Délután 4-ig elpörgök azzal. Jó, úgyhogy ha beszopot, nyomjátok le, el kell mennem forgatni. Igen, naphallgatóját hívhatunk? Hívjatok ki naphallgatóját, legyetek ügyesek, ne rúgassátok ki magatokat, jó? Lehetőleg. Lehet, már folyamodó van. Erre a kis időre. Holnap adkor jövünk. Szevasztok! Hello! Good morning! Yeah! Reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:40 lesz 3 perc múlva. 3:40. Figyelj, annyira kedvet csináltál ezzel a palacsintázáshoz, hogy be is mész valahova, és veszel készen. Is normális. Nem, most komolyan. Valamelyik nap pont így mászkáltam a körúton, és láttam egy ilyen az egyik felmenőkről elnevezett palacsintázót, és azon gondolkodtam, hogy én nem szeretek palacsintát sütni, viszont imádom a palacsintát, hogy lehet náluk darabra kapni, vagy hogy általában lehet ezeken, tehát bemegyek, és azt mondom, hogy kérnék szépen 20 darabot, akkor oda is hagyják, hogy meg tudom venni. Hát persze, hát abból élnek, hogy palacsintát adnak el. Ja, igen, csak töltve. Ja, hogy üresen akarod. Persze, üresen. Biztos van, hát nem tudom, 200 forint. Van, csak ugyanannyit érnek érte, mint hogyha... Igen, mint a Nutellával vastagon meg lenne kenve. Ne, lehet, én ennek például tökre szeretnék. Lehet, hogy 50 ér adják az üreset. Ha, csak mire hazaviszed, az pont kihűl, kicsit megszárad, akkor megmikrózod, az már nem lesz olyan, szerintem. Veszek valamilyen lizékés dobozt ennek is. Figyelj, tök egyszerű beruházás lesz, tehát veszel egy ilyen hőtartó dobozt, azt valahova elmész a város másik végére, elmész a palacsintekért, berámolod, hazamész, közben még elmész lekvárni, Nutelláért, tök jó. Tök jó. Meg is vagyok. Szerintem tök jó. Igen, szerintem hívd meg a családot erre a bizonyos helyre, és akkor egyetek ott palacsintát. Na, ma világ megváltó ötleteink voltak, az biztos, egy csomó dologgal kapcsolatosan, mint például a palacsintasütő, vagy a tudományos kísérlet, amelyet szerintem már láthattok is a Sebestyén Balázs official oldalon, oda tette föl a Balázs. Igen. Egy nagyon jó sikerült videóval örvendeztek. Nagyon-nagyon igényesen mindenre felhívnak a figyelmeteket, a dramaturgiai, a forgatókönyv, a riporteri, operatőri munkára, az világon mindenre, mert hogy semmi sem működött benne. De azért beszéltünk másról is. Egyrészt főhívtuk Gangsta Zolit, mert hogy ugye a magyar hoki válogatott sajnos elvér próbáltunk mi itt okosan esélyt latolgatni, mi hárman. Aztán úgy éreztük, hogy Zolival azért ez egy kicsit könnyebb lesz. A következő mérkőzésünk Lengyelország ellen lesz. Nagyon kell nekik a szurkolás. Mármint nekünk, nem a lengyelek. Igen, megörülök, hogy még mindig nekünk szurkolunk. A másik pedig Jani elővett egy régi jó kis dalt, aminek annak idején nagyon tudtunk örülni. Például az Úttörő Táborba, ez a Ha jó a kedved üsd a tenyered című. Ezzel indított el a lavinát, és utána pedig azt gondoltuk, hogy te büntetsz vele, utána bennünket büntettek. Köszönöm. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 7 perc múlva lesz 10 óra, már is hívjuk a nap hallgatóját. Jó hír, már nincs több szörényi Brody, meg... Nehogy behozzam reggel. Meg palacsintát is adnak egyébként, csak úgy szólóba. Köszi Annit az infót. Hozzak reggelre akusztikus? Igen, tessék. Miért így veszed? Hát, ha azt mondtad volna, hogy reggel is, most lenne egy ajándékcsomagod. Ó, de jó. Hello, mondasz egy keresztnevet nekünk, mert nem írtad alá. Otto vagyok. Otto, amikor a kísérletet hajtottuk végre, a világon nem először ugyan, de sikeresen, ezt írtad, Feri vízéren állsz, és elviszi az energiát. Azért nem sikerül. Úgyhogy ez nekünk nagyon szeretünk. Tetszett, egy nagy tapsot adunk neked, ha Zsül megtalálja a gombot, mert most ő van a pultnál. A naphallgatója címa tiéd, de sajnos ajándékot nem tudunk adni. Tudod, úgy kell felvenni egy reggeli show a telefon. Igen, tudom, sajnálom, és hallgattalak is titeket, de számról vártam a hívást. De nem gondoltad, hogy mi vagyunk azok. Na nem baj, most már fölkészültél, legközelebb menni fog, jó? Jó, rendben, köszönöm. Oké, okay, köszönjük, szevasz, szép napot neked. Szia. Na, és akkor mondom, hogy mi a helyzet ugye a divíziós VB-vel kapcsolatban. Azt mondja, hogy Ukrajnának kell szurkolnotok, nekünk kell szurkolnotok, illetve azt mondja, hogy Dél-Koreának kell szurkolnotok. Más ellen is szurkolnotok, de ellen valaki ellen szurkolni, ez nem szép dolog, de nem a fair play díjra hajtunk, hanem a feljutásra. Így is van, holnap reggel találkozunk, szevasztok. Sziasztok. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagyágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1.